اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده قرآن الكريم ده شروع قولنا مخك بعض أغا قواعد ما تستويلو چه آبا تست مدد در كي ده قرآن الكريم پا فهم كي بيا أغا قواعد چه تست ده قرآن الكريم پا فهم كي و ده آغيبان پويدلو كي مدد در كي أغا بيا دري قسم جي سو قسم؟ دري قسم یو آغا دی چه طول قرآن کریم پوری متعلق تی یعنی طول قرآن کریم سر تعلق لدی او دویم قسم آغا دی چه آغا دا هر صورت سر تعلق لدی او دریم قسم آغا دی چه آغا دا هر آیت سر تعلق لدی نو دا پدریو نو عبانی پدریو مقاصد عبانی منگ تقسیمو اول مقصد که منگا آغا بنیادی مقاصد و لوی مزامین و لوی مزامین ستر غټ مزامین چې هغه په ټول قران کې بیان دي هغه مزامین موږ بیانو څوک دغه ډیروم بیانې موږ یې و بیانو څوک نه هم بیانې داسم پکېشته ده خو د اصطلاحاتو فرق ته ډوره خبره نه ده و چې موږ کوم بیانو په هغه کې اولنې اصل توحید ده دویم اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده دریم نمبر صداقت دی کتاب دی سلورم نمبر قیامت دی اثبات دی قیامت دی او پنزم نمبر پاغی کی جہاد دی شپگم نمبر انفاق دی وم نمبر عقیدہ دی ولا او دی برا یعنی دی دوستی او دی دشمنی اغدا او دی سرا بعد حضرات دا مزامین تقریبا نهو ترسی او اغوی و سرا آداب ده معاشره اغا او ان امور انتظامیه ده تنظیم آداب چورته وی اغوا سرم یوزه که مونگا ده تنظیم آداب او ده آداب ده معاشره ده بیا مونگا پا باب ده جهاد که بیانه به هر حال ده اوم دامین پا دی که ده طورونا اولنه مضمون ده طورونا اهم و غط مضمون اغا ده توحید ده او ده توحید معنمی تفت کرده وی چه ده توحید معنی سرا الله جل جلاله سرا شریک نمانن نپا ذات کی نپا صفاتو کی او نپا حقوقو کی ده الله سرا شریک نمانن دیتا سوی لکی گی دیتا توحید وی لکی گی دیتا وحدانیت وی لکی گی قرآن کریم منگ دغا قتل چه قرآن کریم دا مضمون پا کم شکل بیانی پا کم قسمون بیانی نو غط ما تاست سلور قسمونا ذکر کل که خیال کم رازی یو قرآن کریم ده توحید ده اثبات ده پارا رد کئی پا شرک فی العلم بانده چه عالم الغیب یو اللہ فرشتینا انبیانا جناتنا دغا شانتی انسا دغا معبودان باطلنا مخلوق که حصوکنا عالم الغیب یو اللہ دغا رنگ عالم بما کانا او عالم بما یکونو علم محیط ده یو اللہ تعالی ده صحیح شوا علم محیط بلچا سرا نشت ده ده شانتی ورپسی دویم نمبر رد کی پا شرک فی التصرف باندی ده اللہ پا قدرتونو کی ده اللہ تعالی سرا سوک شرک نشت ده ده کارسازی او ده کارون چکی ده اللہ تعالی کی بیای نظام پا دو قسم ده یو نظام تکوینی ده او یو نظام تشریعی ده نظام تکوینی که هم اللہ تعالی مختار کل قادر قدیر ذات سوکت اللہ دے او پا نظام تشریعی کے هم حاکم شارع مشرع سوکت یو اللہ تعالی دے دا ملک ذکر کرو بیان کرو جایتونم پر ترہو باسلو درہیم نمبر عنوان و مضمون چکم دے نو اگر رد شرک فی الدعا دے چه پا ما فوق الاسباب ده اسباب و نپور تا دعا چه غوارو مدد چه غوارو ده چانه بی غوارو ده الله نا سیشوا بیا آغی باندی ده آغی طرز او طریقه پا قرآن کریم که چه شرک فی الدعا بانی قرآن سنگ رفت که نو پا یو پا لس و طریقو سر کتاسو خیال که رازی لس حکمونه لگولیو چه سوک دعا ده غیر الله نو که کافر ده مشرک ده ظالم ده غدیر فتوی بیا دا غینه پس رد د شرک فی العبادت یعنی توحید فی العبادت ثابت اول چې الله تعالی په عبادت کې یک کی आवाज دې معبود برحق یو الله دې او د الله جل جلاله نه غیر الله جل جلاله نه غیر بل څوک معبود نشته دې معبودان چې څومره باقی تیریږي هغه معبودان باطل دي بیا د غرد د شرک فی العبادت رد چې کوم دې قرآن کریم په کوم انداز باندې کړو نو هغه مې ته بیان کړو چې کله نفی مجرد هغه پرون ویلو کله نفی مع الاثبات لا الا دوار راضی کله چې کوم دې نفی د غرازی د براءت د صالحان و خلق د معبودان باطلونه د شرک فی العبادت نه براءت کول د معبودان ا قرآن ذکر کړي باقی مې ته آیاتونه ذکر کړو کله قران کریم چې کوم دې نفی د موجبات د عبادت کوي ولی عبادت کې د کې څه چل دې کې سو جزا دې کې خو یو فائدہ مشتره تر د عبادت کې کله به مطلب هغه صفات د معبودان او باطلو ذکر کوي کله به هغه صفات ذکر کوي چې اغه نه ودا ثابتي کې چې دوی د عبادت حقدار نه دي او کله به قبایح د شرک فی العبادت وي چې بیا مې ته هغه اتو قبایح د ذکر کړو او کله به د توحید فی العبادت فواید د ذکر کوي اغم ممده تا ذکر کرده ولس نو دا پا دی طرز بانی دا سالور قسمه شرک رد کرو نو ثابت کرو سشه توحید توحید دا اللہ تعالی اللہ عالم الغیب دینا دا معلومه شو عالم الغیب یو اللہ دی بلسوک نشتا دی متصرف پوشوی یو اللہ تعالی دی بلسوک نشتا دی دا دعا گفتو حق دار فوق الاسباب یو اللہ دی بلسوک نشتا دی معبود برحق یو اللہ دے بل سوک نشتا دے دا مسئلہ دے ثابت اکڑا دویم قسم دا شرک اعتقادی کستا سو خیال کرا دی دویم قسم شرک فعلی توحید فعلی ما تا استوی دا دمونگا دا استاذان استلاح دا توحید عملی گنی شرک عملی علماء کلا ریات و ریات و ریات شرک اصغر دے یو پا شرک اکبر کی شرک فعلی دے شرک اکبر کی شرک فعلی ستا ویلے کی گی شرک فعلی دیتا ویلے کی گی دو قسم دید شرک فعلی یو چکم دے فتحلیل و تحریم کی دا اللہ نغیر بلچا تصور کول دی اختیار ور کول دی او یو پا نزورو کی نظر سر نظر دا اللہ نغیر بلچا لنظرون من لو منخت من لی دا شرک فعلی اقسام دی دا دو قسم دی خواه تحلیل و تحریم کے مقصد دا یاد ساتی دا خو مخ کتاب ستیر شو هغه په حاکمیت کې لیکن دا تحلیل و تحریم بدل دی هغه کفر و دا شرک دی کفر دام دی خو لیکن دا بیل کفر دی دا کم شرک دی شرک فی تحریمات الهیه وی سوته وی شرک فی تحریمات ورته وی بیا تحریمات دو قسم دی یو تحریمات الهی دی یو تحریمات تغیر الله صحیح شو نو تحریمات الهی صحیح او تحریمات ده غیر الله سدی ده باطل ده برت اخی ددی مطلب سدی ددی مطلب دادی چ یوسف ده الله جل جلاله اغسی زنا ده الله جل جلاله اغسی زنا حرام کی چ کما الله تعالی حلال کړی دی ده صد وجنا خوفا من الغیر وتقربا الی ده بل چا ده دار ده وجنا چو کدا کار می وکړو نو ده نقصان برات را ورسیږي وتقربا اليه وغبل چا تفزان ورنيز دي کوي چې کچرته دا شي حرام کوم نو ما ته په تقرب حاصل شي نو دا شي دي دته ویل کیږي شرک په تحریم دا سوي شرک په تحریم دا شرک فعلی په اقسام کې راځي ښا قران کریم دغه شرک چې کوم دی د دې رد کوي خو په کوم انداز باندې کوي نو طرز دا ده چې دا په سو عنوانات باندې قران کریم رد کوي اولا خدا طریقه کار وی دو قران کریم چه امر کئ به تحلیل ما احل الله الله جل جلاله چه کم شیان حلال کړي دي نو تا ته وای چې دغه شیان حلال دغه شیان څه حلال او ګردا محرم دا حرام و ما لکه سوره بقره یوصل اتشبیت 168 نمبر آیات سوره بقره کی 168 نمبر آیات راو باسی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا اي خلقوا كلوا خريتاسوا مما ده بعض يغنى في الأرض تفزما كذي حلالا طيبا حلال پاكو وي خري نظر بس سخرم پښه دا ټول سیزن دا د خوراک امر کو د وجوب د پاره امر د وجوب د پاره ول دا خوراک بيخي واجب د چار سبب خورم چې صح حلال دې به خامخا خورم نه نه علما کرام دلته کې وای دا کلو مما فی الارض حلالا طیبا چره نو دا د رد د پاره د پغه چا باندې چې غوی حلال په ځان حرام کړی نو دا د اباحت د پاره ځکه علما وای چې دا امر د صد پاره د اباحت د پاره یعنی دا مباح غنی د ځان د پاره چې کوم سیزنه الله حلال کړی دی نو اغه سیزنه ځان د پاره مباح کړي د خوراک د پاره مباح کړي حرام وای ما مطلب دار ښا دته ویل کیږي امر به تحلیل ما احل الله امر په حکم په د اغه سیزنه په حلال ول سره چې کوم الله حلال کړی دی چې الله حلال کړی نو ته ما حرام و د غرنګي دا کلو کلو بیا ډیر راځي 172 کې بیا راځي 168 کې مخ کې تیر شي بیا 172 کې راځي یو سل دعا ویا کې یا ایها الناس کلو مما رزقناکم ها بیا راځي کنه دا بیا کلو د دې کلوم د کمانه راخه د شانتی سورته مائده وګورئ سورته مائده شپږم سپاره 88 نمبر آیات 88 آیات ته ها التوی فوکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا او خریتا سو دا اغنا چې الله رتا رزق در کړی دی حلالن طیبن حلال پاک دام دا ځکنه د تحلیل ما حل الله د پاره ښا دا نو چې کنه به خوراک خامخه دا غسلن واجب دی او فرض دی نه چې تسمره خورې چې هغه خورو حرام وای ما خدان بنده و ما خوشوي دا کار مکو دا رنگ سورتی انعام ورپسې دی او اتم سی پاره کی سورتی انعام دی 118 نمبر آیات یوصل او اتل سمایات تھا یوصل اتل سمایات یادام کو فکلوا مما ذکر اسم الله علیه نخریتا سو مما دا اغسزوننا ذکر اسم الله علیه چی ذکر شوی نم دا اللہ پاغی باندی پا وقت زبح کی پا وقت زبح کی پی نم دا اللہ ذکر شو نو اغا خری ان کنتم بی آیاته مؤمنین کچری تاسو پایاتون دا اللہ تعالی بان ایمان رولن کی د ایمان تقاضا دادا چې تحلیلات د الله تعالی حلال وګڼه تحلیلات د الله تعالی محرام و دای دغه څخه د یو ترسو د صد لپاره د رد دی قسم شرک د لپاره یو ترسو چې نه حرام ول مکو حلال وګڼه دویم عنوان او دویم طرز دادی چې دغه براه راست پر تراشی چې نه به او کی منه به او کی د تحریم د ما احل الله الله چې کوم سیزونه حلال کړی دي هغه محرام وای اوس نو ته وکړه هغه حلال کړي اوس په ښکارا صراحتن منې کوي چې می حرام وای دا دویم عنوان دی دویم طرز دار ښا لکه سورته مائده ها سورته مائده 87 نمبر آیات کې راځي و اتیاي آیات کې راځي ښا یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تحرموا ستس لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم محرام وی وسیتوی خا می حرام وی پاک غت الله حلال کړی د تاسو لپاره ولا تعتدوا او تجاوز مکوی د احکام د الله نه دا غینه تور تیر شه د ځان نه پکې احکام راو باسه مکو ان الله لا يحب المعتدين یقینا الله تعالی نه خو خی اغت ورو تن کی د احکام د الله نه داس دریم عنوانو دریم عنوان برتا فدی خبر لگی چې تحریم د ما احل الله د الله د حلال کړو شو سيزونو د الله د حلال کړو سيزونو حرام ول چی دی دا کذب د دروغ دی او دا افترا د په الله باندې دروغ تړل دی الله تر دروغ نسبت کوي ښا چې ته یو شی الله حلال کړی دی او تر پاسې دی چې دا منګه سکلو بن کړو حرام نکړو نو دا حرام ول څه دی دا كذب و افتراء على الله فالله بان دروغ تړل دی و افتراء ده لکه سوره مائده دغه سوره 103 نمبر آیات یوصل او درې آیات ته صحیح ما جعل الله من بحيره ما جعل الله نده مقرر کړی الله تعالی من بحيره كما بحيره بحيره غ وقت کړی شوی ولا صائبتن او ناغه صائبه خوشوی اغه صائبه چې اغه به دغه کړی وا داغه به اشاره کړی به ویل چې لپاره د خپل الیه او د لپاره ولا وسیلتن او ناغه په واسطه کړی شوی ولا حامن او ناغه حام حام دا سدي دا سلور سیدنه دیسو دا سلور سیدنه چې دی نو دا امام بخاری رحمه الله وای وی الذي يمنع درها للطواغيت بحیره اغلا چه دا آغی شوده چه کم ده نو دا تواغیت یعنی دا باطل و آلیهو دا پارا بند کلی شوی چه دا بسرب دا آغی کاری دا گوری دا آغی من جوار نبغیر سکنشی خواده که گوت دی ورو دی غار کیگی خوشوی نو دا بسو دا بدوی کول دیتا بی بحیره بی خوا دا دی دا بسو مخصوص مقدار انشاءاللہ چکل صورت راشی بیالا اغلا که پورا تفسیر لتا کم چه بحیره که سور اقوال دی مفسرین و صاحبه کسی دی نو آغی به دا خبره کوله چې رورا یو خاص مقدار بچی به راوړل نو بیا به دا آغی وقت کټ کړو کوشش وی ایته بحیره وی بس د دې شو د بس صرف اوس د دې الیه او ته وقفتی د بل چا په کیسه کار نشته دی هغه باطل او الیه او ته به وقف کړه دې ته بحیره وی صائبه چې دا نو هغه د یسیبون ل الیهتهم دای به هغه دغه کړه اساره به کړه د خپل الیه او د پاره او پلا یحمل علیه شیء ان فدیبانی به هیڅ شی د پاسه نکی خود وی ګوره دا صیبه را پوش وی دا صیبه را دته بس نه وای دریم اسم وسیله و وسیله با اغوا چې هغه به بچی او زی گول او بیا با دا هغه د نر بچی سرا مذکر بچی په یو ځای پیدا شته او امین د پیدا شوی به دا وسیله ده نورې ته ځکه وصالت به اختها او څه کنا داخپل خور سره پک میلاو شو وصلت باخاها باخيها وباخاها دوړ راځي داخپل رور سره میلاو شو بس د دې به واستغه نکله نو دغه وسیله او حام چېونو هغه به هغه چې نه او خبا هغه بلار بشوي مذکر به او لسم بچ کوم دی هغه چې بلار بشو هغه به مذکر بچی راوړو نه ته به حام وي په هغه باندې به رورا دغه نه کولو بار ورا به پنولا ودا د الیه او د پاره دی دغه به هر حال دغه ټول چې وو الله وی ما جعل الله الله خدا نه دی مقرر کړی دا خو دې ځان نه مقرر کړ خاطر ځان نه مقرر کړ نو الله سه وی فتوا پی لګی ولکن الذین کفروا لیکن آ کسان چې کافر دی ها دا کار کفر دی یفترون علی الله الکذب تړي په الله باندې دروغ دا په الله دروغ تړل چې دې ځان نه پاو زناورو کې دا قسمونه راو باسل الله پاک پکې نه دی راځي چې دې پکې راو باسي نو دا حرام دی دا نه راو دریم کله به دغه تحلیل دغه تحریم د مرکول او شرک په تحریم د رد پاره بس کوي دا خبره بکی چې تحلیل ما احل الله چه دی نو دا د مقتضیات د ایمان نه دی چانه دی ایمان دا تقاضا نه چې ته د الله حلال حلال کا او د الله حرام څه کا حرام او هغه مخ کې تیر شو فقولوا مما ذکر اسم الله علیه علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین الت سورة بقرة کې تیر شو چې ایمان دې دغه تقاضا داره چې ته داسې وکړه بل عنوان بداوی چې تحریم د تحلیل د ما احل الله دا خالص توحید فی العبادت ته خالص څه دی چې د الله حلال حلال کی دا توحید فی العبادت ته چې د الله حلال دې حرام کړ دا شرک فی العبادت لکم سورة النحل کې راځي سورة النحل سوار له سمه سپاره کړی 114 نمبر آیات تے یو سل او سوار دے سمایا فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا نو خرید اغنہ چ اللہ در کڑی تا است حلال او حلال پاک وشکروا للہ او شکر ادا کوی دا اللہ تعالی پدا نعمتن باندی ان کنتم ایاہ تعبدون کے چریے تا سو خالص دا عبادت کو ان کی کہ خالص دا عبادت کے ندا اللہ حلال حلال دا اللہ حرام حرام کا او کنا توای چ خالص نکو ما شرک کو ما نبی ادا غ حلال و حرام او دا غ حرام به حلال دی پنځم عنوان داده چې زجر ور کوي زواجر دی په تحریم د ما احل الله باندې زجر خو مته ویلو کنا شکنل دی صحیح شو کنا راتل دی زور نه ور کول دی دا ور کوي یعنی او غ پس کم انداز ماته استوي چې ور کوي با دا غي د زور نه او د شکنل او انداز داده چه پاغی آیاتونو که بسه چل کهی پاغی که بداغوی بد اخلاق بد اقوال بد افعال بد اعمال به ذکر کهی چه اولا که دی بد اخلاقو تاو گوره دی دا کار کهی دی تاو گوره دی تاو گوره دا برا تا ذکر کهی لکه سورت انعام یو سلو نلسم آیات 119 نمبر آیات تشروع بسه و مسی پارا که دیم نسخو برا تا دا سورتون هم رو یاد شوی چی آره دا پ یوسل نلسم 119 تھا وسش کنی خا و مالکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم الله علی و مالکم او سشری تاسلرا لسمانرا ای دلیل لکم ولک سدلیل لتاسرا وما لكم اوسس شويدي تاسو لارنه سه دليل ده تاسو سرا الله تاكلو چه تاسو نخري مما ده اغنا ذكر اسم الله عليه چه اغست شوي نوم ده الله پاغي بانده ده الله نوم ده پواست خو حلال شکنه بیای ولی تا نخري ده زورن ورکي وقد فصل لكم او يقينا بیان کرے تفصیلا بیان کرے دے اللہ تعالی استا ما اغسیدنا حرم علیکم چ کم حرام کڑی دی پتہ سو باندی الا مضطررتم الی مگر اغا چ تاس وگی تا مجبور شید مجبوری پہ حالت کے تبیا حرام حلال کرے دے اخبارہ کی بیان انشاء اللہ تعالی خو بہر حال پدی دا کی دغ زورن ور کڑا دمگا استشاد دغ زاینہ دے زورن ور کڑا کہ ما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علی ولید اللہ پنوں بان حلال شو شے نہ خری زانتی بن کڑے چنن اپ ما بند دانا دبا نقرم دبا نکی دغه شان دی صورت انعام کے مخ کلال چے 137 رو باسی یوصل و دیر سمات ها دلتا د مشرکانو تزورن ور کی ها مشرکان تزورن ور کی وقالو راو باسو وقالوا وإذا مشركان دردوا بدا عمال بدا قوال بدا فعال ذكر كي هذه أنعام دا سار ودي وحرسن ودا فصل دي حجرن كي بند دي دا بند دي دا بسوك نخري سوك بخري لا يطعمها نبخري دا إلا من نشاؤ مگر أغسوك كي منغي أغوارو كي دي دي وخري بزعمهم فأقيدة دي بند دي دو يقيدة بند دي دو يدخبل يقيدة مطابقة من نشاء سوك دي مفسرین وی سن صدنت الالهه اغه من جواران د دی خدایانو دی وچ دا باغی فریدا او بل سکنه فریدا بل سکنه خوری و انعام او نور سار ودی حرمت ظهورها چې بن کړي شې ودی شاګان داغی د سور لیدې پاره ودی بن سورېږي دا بندې و انعام او نور سار ودی لا یذکرون اسم الله علی چې نه ذکر کوي دی نوم د الله په هغه باندې په وخت ذبح کې ولکه په دې به نه ذکر کوي ها بس دی باندې الله نوم نالي نعم الله وی سیجزیهم زرد چه بدلب ور کی اللہ دویتا بی ما دا اغا کارون کانو یخترون چه دوی ترل دروخ پا اللہ باندی دا خو پا اللہ دروخ و ترل دا زن خبر شروع کردی دی دا بندی و دا باندی دا بدا فلانی و دا بردی دا بلچتنج حلال دا حرام اول دا ناروالی دا زجر ورکو خوا دا زجر شو دا رنگیم دی صورتی نام کی 139 سر پسیو گوره یو سل او نه سل ویخت نه دیر شمایا خا دعایا تا بعد گوری وقالو او وایدا مشرکان ما فی بطون هذه الانعام اغا چ پخیت د دی زناورو کی دی خالصۃ لذکورنا اغا تدی خالص جایز دی حلال دی زمون د سالو د پارا خالصۃ لذکورنا خالص حلال دی زمون د چاره پارا سالو د پارا و محرم او بندی علی ازواجنا فخذ زمون غ باندي خذ بین خوری وی ها دا په کې ځان ته تقسیم وکړو و ان یکم میتتن او که چرته دغه د خیر کې دا بچی چې دا و مردار پیدا شو نو فهم فيه شرکا بیا و دی په دې کې ټول شریکو دا و ټول خپل په شریکه چې مردار پیدا شو ویرا دې ټول خو تبرکان وی دا ډیر خوشاله پوه شو نو بیا به ټول خپل سید جی مستهم بما كانوا يعملون دا شو دغه شانتی سورتی یونس یو لسمه سفاره کې ده هغه کوم دا زجر ور کوي آیات دې دغه 59 لا يوكا شكيتم قل ورتوا يا ارايتم ارايتم ما نسرا اخبروني او كتاتا فتين ما تبواي كان الله وتوي ارايتم تاسو ته معلومه ده نو ماته مخي ما تخونه نه معلومه چې الله وي ما ته نه معلومه مطلب دا شیش قاله نه کنه نو اسی دوی ته او زجر ور کوي ارايتم اخبروني خبر را کوي ما ته ما انزل الله لكم من رزق يا ارايتم اتفكرتم تاسو په دې خبره کې چرته فکر کړی دی ما انزل الله لكم ما چې نازل کړی دی الله تاسو د پاره من رزق کم رزق درکای نزول کله په معنی د ورکول سره راځي فجعلتم منه حراما وحلالا نو تاسو جوړوي پاره کې حرام او حلال درک الله نو کر زمای ټټو دار صدا خان سره نو دغه چې مطلب درک الله تقسیم پکې تخپل شروع کړو چې دا پکې حرام دی او دا پکې حلال دی دا کوم الله واور کنه خوښ وي چې څوک خالق دیغه حاکم هم دی کنه چې څوک خالق دیغه حاکم هم دی نو هغه ته وق کیده چې هغه ته کوم بنده یې هغه بند چې کوم نه ته حلال یې هغه حلال خوښ وي دا دی ها دغه رنگه سورته اعراف اتم سپارہ کے دیو دو دیر شم آیات 32 نمبر آیات ہو رہی پیدام کو قل ورت ہوا یا من حرم زینت اللہ سوکتے چ بن کڑے دے حرام کڑے دے زینت کا اللہ تعالی اغا زینت التی اغا زینت اخرج لعباده چرا او باسلے دے یعنی پیدا کڑے دے بندگان خپل دے پارا و طیبات من الرزق او سوک دے چ اغا حرامی اغا رزق پاک چ اللہ پاک حلال کڑے دے اللہ پاک پیدا کڑے دے بندگان دے پارا سوک دے چ دا حرامی دسر اس دغا دے اختیار دے چ دے راضی ہو دے دا سن حرامی دا زور نہ ور کھا دا پدی بعد وقتن جوشی کنا پخوا او اسم پدی دا کشتر پنجاب کے آباد اشتری دا جاہل او فلسفی سوفیان دا ولگ کنا بس الک مرید پتہ دا شی بند ہوئے حسن بصری رحمہ اللہ ناس کو دغا یو چالوارا چالوارا راوڑ بیر ازے لک او فریا پے سوفی گنے ناس کو اے زو نہ پرم ولے نہ پرے وی بس من دے دیر خوراک چرتا یو ہوش وی دا دین او نعمت من شکر نہ چودا کوئی حسن بصری رحمہ اللہ وی دا ٹور نہ بہترین نعمت یخی بدی پدو بندے وی پتو کو باندھ کے دا خدا بیا تے آیات وی من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق پر دا خدا بندہ دا سکے لاندے اسے مرکو نو دا شپغم عنوان دا دے چ تحریم او تحلیل دا حق اللہ تعالی دا یو اللہ تعالی حق تے دا اللہ نہ بغیر بل چا حق نہ دے سورۃ مائدہ چ اول کتاب رو با سین دک کی طرف تے کہ سورۃ مائدہ دعوام دادا چ تحریمات دا اللہ صحیح تحریمات تے عباد و باطل سورۃ مائدہ پیغام کے رکھا صحیح شو اول یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود نصور کسے وے احلت لکم الانعام الا ما یتلا ولت لکم بهیمۃ الانعام حلال شوری تاسر فارا چار پایان صحیح شو الا ما یتلا علیکم تحریمه مگر اگر چ پتہ سو بانی بداغی حرمت تلاوت کری شی را روان دے فرمت یغی تا وقیق دی نو اغینا بغیر پتا سبانے چار پایان سری حلال دی درتا دغه تحلیل او تحریم زما تحریم زما حق ته او حلت لكم الانعام تحلیل ما او والله وی الا ما یتلا علیکم تحریمه چې دغه تحریم په پتا سو بیان شي تحریم بزکو ما تحریم زما کار دی دا د بل چا کار نه و م عنوان بدرتدا بیان نه چې په تحریم چې تحریم او تحلیل او پاغی کی د چا طاعت کول پاغی کی د چا طاعت کول تابعداری کول دا شرک ده تاسو ویلئ شرک ها و عنوان بدای سورۃ انعام یوسن یوشتم آیات راو باسی 121 نمبر آیات صحیح شو ولا تاکلوا تاسو مخری مما داغنا لم یذکر اسم الله علی چې دا غی باندې د الله پاک نوم نه ذکر شوه انه لفسق ها یقینا داس شری دا کار د فسق ته یا داخله ای فسق ته غو بیا راځي پاک فل ځای کی و ان الشیاطین دا دی مشرکانو پرومې تاسو ته ویلو دی مشرکانو مؤمنانو ته وی و تاسو دی به مخلوق دی چې الله ای ملکی اغه نخوري او چې تاسو پاک فل مړکې نو اغه خوري نو الله وی و ان الشیاطین یقینا شیطانان چې دی لیوحون خامخا وحکی اشاری کی پوشوی دا باطل الى اولیائهم اغا دوستان اخفلو تا صد پارا لیو جا دیلو کم چی دوی بی دلیل جگڑا اوکی تا سرا مجادلا بی دلیل جگڑا خا اوس دا دوی ممانی میمانی کم اومان المسچل بوشی که دا دوی دا دوی چی کم چی جایس کرده دا مونگم جایس که نسچل بوشی اللہ وی و ان اطاعتموهم که چرت تاسو دا دوی خبر اومان لا نو انکم لمشرکون یقینا تاسو با مشرکان یی تاسو با مشرکان چی ان راوڑو جملہ اسمیہ ان بیار پسی لام تاکید یا سم تاکیدات پہ داخل کو چ گورے کو گوتے موار وی او دا کار مو کو تیر ازر دی پ قانون بو چ دی گو نو انکم لمشرکون ذکا اللہ کم شی حرام کر دے غدی حلال ای لگی ادی نو دا اللہ پ حرام و حلال ولو کی او دا اللہ پ حلال و حرام ولو کی چاتا بداری سے شو دا شرک تو ہاں درشان سورۃ توبہ لسم سفارہ کی 31 نمبر آیات راو باسی یو دیر شم آیات راو باسی اتخذوا جڑکڑی دی نصارا او عیسایانو احبارهم اغا علماء خپل و رهبانهم او اغا پیران خپل ہاں یو دیر شم 31 اتخذوا جوڑکڑی دوی احبارهم علماء خپل ورهبانهم پیران خپل ارباب من دون الله خدایان غیر د الله نا والمسيح ابن مریم او عیسی تزوی د مریم دے وما امروا ادوی تا امر نه لیکل شوی الا ليعبدوا مگر د دې خبرې چې دوی بندګیو کی الہ واحد د معبود یو برحق لا اله الا هو نشت دے متع پرن مال میں تکڑ یاد رتا نشت دے حاکم متع معبود ہر دے کہ بدے الہ پلہ پلہ مانی نشت دے حاکم متع معبود سب الا هو مگر اللہ دے سبحانه پاک دے اللہ تعالی دے شریک فی الحکم و شریک فی العبادت نا عما داغن یشرکون چ دی وسر شریکے کہ پر عبادت کی کہ پر حکم کی پر عبادت کی وسر عیسی علیہ السلام شریکو او پر حکم کی وسر رسول شریکو تو حکم کی وسر شریکو احبار و رہبان ما تاست پرون لے شان نزول ویلو عدی ابن حاتم راغ اغا مخ کی عیسائیو و دایات و اورید نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ ما عبدوه اگر خود دی عبادت نہ کرے نبی علیہ السلام اور تو فرمائل وی آیا داست نو چا غیب کم شی حلال کو دی بحلال گن چا غیب کم شی حرام کو دی بحرام گن دوی بالکل داس قوا وی چ داس ونو دکر دی اغا اتحاد الارباب ام دغه مان ادا چ دوی دا خدایان نیولی دا خدای نیولی اغا معنی دغه ها دا دغه نو داس شو دا د قران کریم مختلف عنوانات پر رد شرک فعلی کی شرک فالتحلیل والتحریم کی امر وکړو به تحلیل ما احل الله دا الله حلال حلالو غنی دا الله حلال محرام وای دویم نهی وکړه دا تحریم دا ما احل الله نا ولک الله چکم حلال کړی دا محرام وای دریم نمبر تحلیل دا ما احل الله چې دا د مقتضیات د ایمان نه دی چې الله کم حلال کړی دی ایمان تقاضا دار چې هغه حلالو غنی بے اور پسی ہوئی چی تحلیل دا ما احل اللہ دا خالص توحید دے دا اللہ حلال حلال کا دکتا توحید دے بے اور پسی ہوئی بے زجر ورکو رتنا زورنا ویشکن الاغسو کی تحلیل تحریم دا ما احل اللہ کی اللہ حلال کردی دے حرامی اوش پگم داو کل چی تحریم و تحلیل وی دا حق دا اللہ دے او وان عنوان دغه چې تحریم او تحلیل او پدې کې د چا طاعت کول د دواړه شرف دا څه شی دی دا شرف ښه تاسو پدې باندې پوه شئ کنه اوس د دې دا خدا معنی شو د دې خلاصه دا شو خلاصه چې تحریمات د عباد او باطل تحریمات دو عباد او باطل بندگان مخلوق چې کم تحریم کوي کم شی حرامي دا باطل دې دا ناروا لري اس دغه نشته ای اصل نشته اوس بل طرف تراشه تحریم دا اللہ تعالی صحیح تحریم دا اللہ حق تحریمات الہی صحیح دی اللہ چھے کم شے حرام کرے دے اگر صحیح دے چھے حرام دے ندہ بسابت ہے خوگوار دل تکی دے ماتاستوی مسئلہ موضوع شرک شروع لکنہ نو رد شرک فعلی کئی رد شرک فی التحریم کئی ندہ اگر تحریمات دیئے دا گوار عام تحریمات نبی اس اللہ پاک غلام حرام کرے دا زنام حرام کرے دا خطول حرام دی دل تبا مونگا اگر تحریمات ذکر کرو چه کم عام اوقات که اللہ حلال کری دی خو پا خاص وقتونو کی یا پا خاص زائیونو کی یا پا خاص حالاتو که اللہ تعالی حرام کری دی پا خاص حالاتو که عام طور سراغ شیح دغی سی حلال دی نو دغی تصویر لکی گی دغی تحریم الهی میں لکی گی خواه لکا سورت مائدہ اول تر نیرا وارا وی يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم والذين قصوا تحريم كتابه تغوري غير محل الصيد وانتم حرم چنه اي حلالون کی دخکار پدا سے حال کی چتا سو پر احرام کیے تا سو پر احرام کیے نو بیا بس کے اخکار مخکار اس اشکار کا ولا حلال دی کہ حرام دی حلال خو په خاص وخت کې په خاص حالت کې حرام کو حرام نه کو دا تحریم الهی دا مونږ دی یو الله منو د بل چا نه منو چې هغه وایي چې نه را پاسي او وایي چې را پدې پلانې میاش کې دا شی مکه وایي ګوره دا پدې کورونو کې دا رسمونه رواجو دې دای ګانو غریب باندې تا اکثر را پاتی کنه ما خان کې کوټه مو جارو کوا خو څه کنه د بوت پورت باندې سر مو وینځه دا ټول څه دا تحریمات الهیت دا تحریمات تا عباد دی تحریمات الهیت چکم دنو آغا حق تی تحریمات تا عباد باطل دی پوش فی دا سی قسم دیر دا سی پدی کلو که داری واجو نئی آغا ریبانان نکوئی گی نو دا دا غدی پکار سڑے پوئی گی خواه دا غرنگی ام پدی صورت کی مخ کے لارشا یا ایوها الذین آمنو اے مومنانو لیبلونکم اللہ خامخا امتحان کی اللہ تعالی استاسو بشیء من الصید فلغون دس ذخکارنا تنالوه ایدیکم چ رسیگی باغی تعالی سن استاسو ورماحکم او نیزی استاسو اللہ استاس امتحان کی قدر بانی بندی خلاص تبدر لاس پدرا سکراوی نسم پنا بندی حرم شریف کی لیعلم اللہ ذکر اللہ ولیکے لیعلم اللہ دل پار کی پوش اللہ نا لیعلم اللہ دل پار چ خکار کی اللہ تعالی دا علم نسبت کی اللہ تو چ قرآن کی پوش پے معنی دا مضاری سرا نو اگے معنی بسی اگے بلغی معنی تمیز و اظہار بھی لیعلم اللہ دل پار چ خکار کی اللہ من غسو کی خاف ہو بالغیب چ یری کی دا نہ پدا سے حال کی چ اللہ تے نہ پٹوی اللہ نے دلی دلے خدا اللہ نے یری کی پدا یا بالغیب فحالت دا غیب کے دخل کو نہ الخلق نہیں کو بیان دے سکے وہ نہ دا اللہ نے یری کم دا کار نہ کو تیشوا دا رنگن پدی پسی 95 آیات گو رہی يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان لا تقتلوا الصيد ما قتل ويخكار وانتم حرم قد اس حال کی تاسف احرام کیے ور پس 96 کی وہی احل لكم التبع بعض شيء حلال احل لكم صيد البحر حلال کرے شو تاس تخکار دو سمندر وتعامه او خراق داغي خکار اگر جتے خپل خکار کی طعام اگر چا بل چا وشت دے بل چا رائست دے او بل چا نی ول دے اغا خرا و احرام کی کئیوں میں خرخا دے سمندر اگا دے ابو میا شدہ سجن شو متاع لکم ولی سیارہ دا سامان دے جوند گزاری دے ولکم ستاس دے پارا ولی سیارتی او دا ہر سفر کون کی دے پارا سفر کون کی قافلی چکمی سیر کون کی اگئی دے پارا دے وحرم علیکم او حرام کلشوی دے پتا سبان دے سید البر دے اگا حکار دے وچی ما دمتم حرما در سو پوری چی یہی تاسو پا احرام کی واتقو اللہ او یری گئی دا اللانا اللذی اغذات تے الیہی چی خاص اغتبا تحشرون تاسو راجم اکولشی پا قیامت کی تاسو پا قیامت کی اغتبا راجم دا طول تاسو آیتنا اولی دل کنا دی آیاتنا کی پا بعضی اوقات کی بعضی شی حرام دغا سانتے نورم دیرشترے دوڑای حرام دکا حلال پر روجہ کے پتا حرام دکا صحیح شوا دغا سانتے اوبا حرام دکا حلال دی حلال دی لیکن چتا نیت تڑو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ تحریمہ لیکن تحریمہ تولی ہوئی دکا تابانی چیزن حرام کل پوشوی او خبری دربان حرام اکڑی فرا کے دربان حرام کو اسکا کے دربان حرام کو دای دربان سکل حرام کو حلال چیزنا خدا کار دے چالے دا دے یو اللہ دیتا وی تحریمات الہیہ دا تحریمات الہیہ اللہ تعالیٰ کی پخاص اوقاتو کی یا پخاص زائنو کی یا پخاص حالاتو کی سکی اللہ تعالیٰ یو شیر سکی پچابان بندی مقصود پدی کسی بھی چا اللہ پاک دا کار کی حکمت پدی کسی بھی حکمت پدی کی اظہار و حاکمیت اللہ کارا کول د حاکمیت د الله چې الله حاکم دی ګوره ها کتا سو ګوري نغه مخ کې آیات کې تیر شو کنه په دغه کې یا ایها ال 95 نمبر آیات یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ها مخ کې څنګه لري اخر آیات څنګه لري اخر آیات عزیز الانتقام دے اگینا مخ کی آیات کی راضی ان اللہ یحکم ما یرید پوشوی لیعلم اللہ من یخاف بالغیب غیر کی بیا راضی ان اللہ یحکم ما یرید اللہ تعالی حکم کی اگچ ارادی او حاکمیت مطلقہ دا اللہ کار کی چ وہ دا کار ولی کی اللہ تعالی دا بعض وقت کے زما ذہن نہ منی دما عقل کی ناراضی نہ نہ بس ددی مطلب دا دے چ اللہ د خپل ارادی مطابق چ سنگ حکم او غواڑی اگا ولی شی نو حاکم مطلق سوکتے اللہ حاکم مطلق اللہ دے چ کم شی حلالی او کم شی حرامی دا داغه کو خلا دویم نمبر فائدہ پدی کے صدا اغدا ابتلا تسیده یا ایها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد ایوی کنا ابتلا کی چ ادری گا لیعلم الله من يخافه بالغیب ادری گا چ سوک دے چ دا اللہ نے یری گی دا اللہ نے یری جن کے سارے سوک تے نو پدی بانی اللہ تعالی سے کہی اغا معلومی سوک معلومی مومن او مشرک سوک معلومی تقوا دار او فاسق دا ذوال معلوم مومن معلوم کی چاغد اللہ حلال حلال کی دا اللہ حرام حرام مشرک دا اللہ حرام حلال کی او دا اللہ حلال سے کی حرام کی تقوا دار سڑے دا اللہ دا حلال استعمال کیو دا اللہ دا حرام و نظام ساتھی او فاسق سڑے دا اللہ پا حرام عمر خوشے پا حلال عمر خوشے خوشے نو دا دا اللہ خلا معلومی خا دا پا کے مقصد شو نو تاسو خوشے پا دیبانے کا رد الشرکی او فی التحلیل والتحریم رد شرک دا پا تحلیل پا حلال ولو حرام ولو کی فیشو نانا دویم قسم دا دی شرک فعلینا اگر شرک فی النذور دے شرک فی النذور پا نظر کی نظرون دا غیر اللہ دا پارمانا نظرنا دا شرک فی النظر توحید فی النظر دادی توحید فی النظر پدی باب کی دادی چه دا اللہ دا پارا نظر من پوشوی منخ تا چکے نو اغا دا اللہ دا پارا کوا دا شرم دا اللہ پنم ورکو صحیح فا که دا کارو چه دا بدا کار دا اللہ پنم بیکو ما پوشوی نو دا سری دا اللہ پنم یو دا غیر اللہ پنم بانی نظرنا من اندی دا دا فلانی دا با پنم بانی دا دا سخیصی پنم بانی شو دیتا وی شرک پی نظر خا دام دا شرک فعلی پا اقسامو که رازی او پا دیبانیم قرآن کریم رک پی خا نو یو خو تعریف تا دی دا دا شرک پی نظر ان ینظر شیئا لغیر اللہ تعالی چی یو شی امنی دا غیر اللہ دا پارا و یسمیها او اغیتا پاغیبانی نم کی چه دا فلانی پا نم بانی شو تقربن الی دا پارا دا نزدیکی دو اغتا و معتقدن بی انہو مالک النفع والضر پوش فی دید اپ عقیدی کنا چه دا ما تبیا گٹا راکی دا ما تبیا ضرر راکی کدا میں انقرل کنا پوش فی نو دا بیا پنجاب تا چه ورش دا علت مالی مگی الحمدللہ پختنو کدا شے اس تقریبا ختم دی پنجاب کے بیا ورش کہ یو لسما دی انقرل نجاب جیلانی چه تر سکی پوش فی بیا بغداد پیر سے بلوی زوان و بیا دی برابر نو دا کس ما عقیدی لارن دا سدی دا شرک پر نظر دی خواه دی که منهج دا قرآن کریم سنگ دی نو آقا دا دی چی یو خبرت دا خیلی چی نظر دا غیر الله دا حرام دا. نظر دا غیر الله سنی حرام دا خواه دا برتا که لکه سورت بقره دا سوروار بی انما حرم علیکم المیتتا یقینا حرام کرده الله پتاسو بانی مردارا ودما وینا ولحم الخنزیر او وخا د خنزیر و ما اوهل به لغیر الله او اغه چې پاغي باندې आवाज وکړي شي اوهل احلال आवाज کول دي چې आवाज وکړي شي پاغي باندې لغیر الله د پاره د تقرب د غیر الله د پاره د تقرب د غیر الله دا غرنګ سورته مائده کې راځي مائده کې سورته مائده دریم نمبر آیات وګورئ حرمت علیکم المیتتو حرام کړه شوی په تاسو باندې مردارا ودم او مینا ولحم الخنزير او وخد خنزير وما اوهل لغير الله به او هغه چې आवाज وکړي چې پاغي باندې د پاره د تقرب د غیر الله دا د ترازی بیا په سورته انعام کې مرازی ما اوهل لغير الله به دا غرنګ په سورته نحل کې مرازی او ما اوهل لغير الله به دا ټول څه دي دا نظر د غیر الله دي ځکه ما اوهل چې دی نو دا سلور معناګان ته شامل دي سلور معناګان ته یو نظر د غیر الله دی دیتم شامل یو چکم دی هغه چې د کم ټیم کې علالی کنا نو بسم الله تو بسم العزا دا به مشرکان وي یو هغه دی هغه مردار دریم نمبر چکم دی نو هغه دا دی چې ما اوهلا وی دغه تم شامل دی چې ذبح په کوي په نوم د الله لیکن تقرب د غیر الله حاصل او سلورم قسم چکم دینو آغا لکه دا فتح البیان و مامرازی و نشاپوری دا ویلی دی او سلورم قسم ما اوهل چکم دینو آغا هر چیز تا شامل دی چه آغا تیل وی او که هر شی وی کچه دا غیر الله دا پارتا دا کدا سشی شو دا حرام دا حرام شو دا ناروا شو دیده که تفسیر برهان که شامنصور بابا اللہ دیو بخن آغیلی کلی دی چه ما اوهل دی روسی زن تا شامل دی وی ما اوهل شامل دی مذبوحی پا نم دا غیر اللہ تا یو چه نم دا غیر اللہ بانی علالک توش بسم اللہ تا و بسم العزا چلی ما اوهل وی شامل دی منظوری دا غیر اللہ تا چه پا نم دا غیر اللہ بانی نظر ش درم نمبر وی ما اوهل شامل دی اگا وی ما اوهل شامل دی استقبالیتا استقبالیتا چه دی اغا لیکلی تفسیر که شدا پخوا و دا اوس نشتا بادشاہ و پیولار باندې تیرې دو ابال تا ملما نو و تیرې دو باندې په دیلار کې بخلق ورته ساروی لال کړو او داسه به دې روټ په غاړه یې خو نو کې بادشاہ به تیرې چې هغه ته به وکتل نو غکل نه به خوشاله شو چې را دا کلمه تاسو دې دا ډیر زیات عزت ما ته راکې دا حرام را دې غوخم شحم لحم ارث وی حرام خو چې سلورم قسم هغه او شی یاد کوی چې ما اوهل شامل دې عشقیته عشقیا بیا څه شی دې عشقی لاندې بیا غو په تفسیر برهان کې لیکلی دي چې دا مونږ وزیرستان او په داوړو کې ها خو چې نو په داوړو کې وای دار واجو چې په یوې معشوقې باندې به دوا عاشقان راځي خو چې یو قسم پیار شه خو بل قسم پیار شه نو دغه د دوا عاشقان ترمن ده بلانجه شو چې دا زماده بل به زماده نو په دې کې بلانجه شو نو ملکانو و مرکاو کړ چې مرکا به وکړه نو وای په دغه ده کې مرکا کې بدا وې چې راځي ګډان لاس شي چې کوم وی دا علاله وای او چې چا ډیر لال کړل نو بس دا غبي نو بس یو درب بشورو شورو پوه شو کنه خلکو ته سم میلو لګول ساري به راوس تور دې بتلو بس دا غینه به راغستو غرم نو دا و یو درب بشورو و سرونه به جمع کول دغه سو وای دا عشقیه دا وای د دې خوړل هم چې کوم دی هغه د ماغه الا لغیر الله ځکه دا تقرب په بل چا ته حاصل نه نو دا شی سره دا موي حرام دی دا دغه رنگ پسې بیا هغه نکلی دی چې ما اوهله شامل دی او پسې هغه وای وی ما اوهل شامل ده سچیتا نو آقا وی وایو خذو من الزیت و الشمع لد آقا عبارت ده و الدراهم و الدنانیر الى درائح لولیاء الكرام فبال اجماع سخت و حرام خوشوی وی آقا چه کما تیل خلق وری شمع وری پیس روپی وری او دا اولیاء و پا قبرون بانید دی فبال اجماع سخت و حرام دا پا اجماع دا امت پانده بلکل سروپ ناروازی خوشو سروپ ناروازی دغه شانتی د دین شاه عبد العزيز سیب رحمت الله علیه هم چې کوم دین او هغه وای چې دا دغه دی دغه سیدنا پکې داخلي دی مولانا حسین علی رحمه الله هغه پکې بیا وای چې هغه کلمات ته هم شامل دی هغه کلمات هم فسق او فلیت دي چې کوم کلمات ویل شي دغه کلمات هم حرام دي دا دومره پوری بیا علما په دې کې دا کړی دی چې تاسو یو ځای کې خنزیر ملاو شو مړکی کې د لوګینا استراری حالت ته خنزیرم پروت ته منظوره ده غیر الله اند نو ته بکم خوری پوشوی نو وی خنزیر خو خو منظوره ده غیر الله ما خورم ها که بیا خنزیرم نو او منظوره ده غیر الله ونو بیا تا تسری بیا تا تجایی پوشوی نو دای اغه منظوره ده غیر الله باقی باندې دا کړه ده ها او بیا د دې چې دا په قدرونو باندې کوم شیان کید د دې استعمال څنګه دی استعمال څنګه دی نو بیا دوی دکلی چې استعمال ناروا ده خطر دانه چې کول چې راوخ ولا کپلته نه اده به کور کې دل سره پار استعمال کم نه دا د هغه ملت نه وتم نه دا د هغه ملت نه وتم نه دا نو دام څه شی دام حرام دی او بعضو بیا دین په بل جانب کې استدلال کړی دی چې نه دا حلال او هغه هغه د سومنات د بوت ته چې کم نظرانی راوړی شو یا په مندرونو کې محمود غزنوی هغه هغه کړی دی اغه مال غنیمت کړی دی نو وی مال فی او مال غنیمت کیږي اغه ګرځيږي فراجح قول پکې عدالت دلته چې کم خلق منتحلین ال الاسلام ځان اسلام ته منسوبای او هغه داسې کارو کې داغه یې غشې سره هغه حرام دی هغه حلالیږي په هیڅ صورت باندې هم نه البته په دې کې به علما دې وبند هغه کړی دی چې مطلب یو سړی دی هغه داسې وي چې را دا ګډ بزال عالم دې سخی سیب قانون باندې سخی سیب ته دا ګډ بوزم چې په لار کې روان شو نو د تاسو په مخه تورغه جواله کده خدای مسلمانه د الله په نوم باندې بازار پکې نه در د غیر الله حرام ده د ګنار ده مکو ده ادری دو اوس دا ګرد کپبل سیس کې حلال چ څنګه وای د علماء دی وبان یو طائفه په دې طرف ته چې دا ګرد داس حرام چې د لحم شحم عظام شعر اډو کې وخه او یختم سرمن دا هر څه حرام دي د دې ته اوس ګوته ورول دا بالکل دا ولدی نه پسند نه لایلی او تانوی سے رحمت اللہ علیہ لکھی چھ نہ توبہ خود پن عند اللہ قبول ہے تو شو کنا اگے وہ توبہ قبول ہے خدا مال نہ حلال دی او تانوی سے وہ چھ نہ توبہ پد اللہ پن بان قبول ہے دی اعلان نہ تے تغاو کر رجوع وکرا نو بیا دا شے سو ورتا دا بیا تے حلال نو دای بل دا وچھا دویم عنوان چھ دے نظر دے غیر اللہ نظر دے غیر اللہ دی کہ خدا ول نظر دے غیر اللہ حرام وذت وہی نظر غیر اللہ تکول داد اعمال دو مشرکین ندی چانی من اعمال المشرکین دی اعمال دو مشرکان ندی لک سورۃ انعام 136 نمبر آیات تم سی پارہ کی وجعلوا لله او مقرر کی دی اللہ دے پارہ مما دا غمالنا ذرعات من الحرث والانعام چې پیدا کړی دی الله تعالی کم فصل او کم خاروی نصیبان دی چې مقرره یو برخه ده الله د فاره د الله د فاره برخه ورکړي فقالو دی وی هاذا لله دا د الله د فاره دی بزعمهم پاکیده دی باندې او بیا پس وی و هاذا لشرکائنا دا د مونږه دا پکې د الله برخه شو ادا پکې د شرکاو برخه شو خوښ وکنه دا جدا جدا کی فما کان لشرکائهم فلا یصل الی الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم سا اما يحكمون دا کار د مشرکانو دی الله دا کار وجعلوا د ضمیر مشرکانو تراجی دی ها دا ورنګي سورته انعام 138 کې موي 138 کې اوسل اتجشن کې وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم ها پیدان کو سنتیستن وکذالک زین لکثیر من المشرکین او دغرنگ خسته کړي چې ډیرو مشرکان وتا قتل اولادهم پیدا قتل کول یا وکذالک زین لکثیر صیغه معلوم ده کنه خسته کړي دي ډیرو مشرکان وتا قتل اولادهم قتل کول د بچو خپلودا چا ورته خسته کړي دي شرکا او هم هغه شریکان د دوی د دوی هغه شریکان او داد د پنن باندې دغه کال الک پوشوي الله وی ګور داد دغه کوم دی کی کنه دا شرک ده شرک ته ده حرام دی نو در مشکار ده چاره کار ده مشرکان دی ده رنگی صورت نحل نحل ته فلال سی فارلسه می سپاری تا چپ پن نمبر آیات رو باسه شپک پن دوستم آیات تیدا مکرون دلتوی نظر ده غیر الله سوک ویجعلونا او دوی مقرری لما ده پارا ده اغسو لا یعلمون چی دوی نپویگی نصیبا برخه مما د اغنا رزقناهم چې مون ورته ورکړی دی الله وی رزق ما ورکړی دی د پکې ځان ته برخه جوړی دا د پلانې په نیو شو نو دا سوي دا کار چا دی دا یې جعلون ذمیر مشرکان تر دا کار د مشرکان دی د غرنګي په سورته مائده کې کوم آیات تیر شو ناغي پس توي ذالیکم فسق دا کار څه دی فسق دریم نمبر آیات هغه کی اشاره دی طرف ته دا چې دا فسق کامل دی ای خروج کامل عن دین الله تعالی دا خروج کامل دے دے فسقن دا تنوین دے پارا دے تعظیم دے دا تنوین دے پارا تعظیم دے کمالی معنی مراد شوا فسقن کامل یعنی خروج کامل عن دین اللہ تعالی ولکہ دا اللہ دے دن خارجی دے پوچھوی سالورم دا دے چھ دا سوء الحکم بد حکم دار دا اس تیر چھ سا اما یحکمون بد حکم دے چھ دوی کئی دا سورت انعام 133 کی تیر شو پینزم نمبر چھ نظر دے غیر اللہ دا اللہ تعالی بانی افترا دا پا اللہ بانی دروخ تڑل دی خواہ پا اللہ دروخ تڑل دا دا اللہ پاک منتوی نیزی دا کوئی سورت انعام 112 کی سورت انعام 112 یو سل دو لسم کی رازی ال تاخیر کی رازی 112 کی یو سل دو لسم کی اخیر کی رازی ولو شاء اللہ ما فعلوه کہ اللہ ارادہ کرد ولو شاء ربك فشرت غفت ورفتا ما فعلوه لذي بداكار نو کڑے دا نظر دا غیر الله بنو کڑے نو پذرهم پریگ دا وما یفترون دوی پریگ دا و اغا چی دوی کم دروخ تڑی دا دروخ تڑل دی پا اللہ بانے لگیا دی زانا دا پریگ دا سورت حج کی ورطا بیاوی چی دا قول الزور دے دا دروغ وینام دک کر خوا دا دروغ وینام صدا ہم دا غر سورت حج واللہ سمکرے درشم آیات تے خوا عل تاخیرہ کے پایات کے اخیر کے راضی فجتنب الرجس من الاوسان نور پسی سرازی وجتنب قول الزور زان بچ کئی دو وینا دو دروغنا اغا وینا دو دروغ مفسدین دلتا کی وائی وی اغا شرک دے او اغا وینا دو شرک تا نظر دو غیر اللہ دے تی نظر دو غیر اللہ مکوی دکل آغی نمخ کے پدی صورت کی را دیر وی چی نظرون اللہ لرکولو کی دا حج کی نظرون دیر نغا بیا پاگا دا کرا چی انشاءاللہ دا یو جانب شو رد الشرك فی النظر رد الشرك فی النظر دا ایده توکلو او پسو پا وو پشپگو عنوانات سر چکم دیده توکلو یو عنوان چه نظر غیر الله لر حرام دی بل عنوان نظر غیر الله لر دا اعمال دا مشرکانو ندی درم عنوان نظر دا غیر الله لر فست کامل دی سلورم عنوان نظر دا غیر الله سوء الحکم دی بد حکم دی پینزم عنوان نظر دا غیر الله چه دی دا پا اللہ بانی دروخ تڑل دی نشپگم نظر دا غیر الله پخپل دروخ دی پخپل دروخ دی دا اس دی بل جانب تیرا شا چه توحید توحید النظر توحید فی النظر چکم دی توحید فی النظر سنگ دی اللہ لر نظرون من دی داستن گدی قران دی طرف کی ترغیب ورکی ہاں اے طرف تصور کی ترغیب ورکی البتہ اگے بیا تفصیل شتے کہ یو نظر معلق دی یو نظر منجز دی نظر منجز دا اثر کی الکا بس اسی بھی سوا کنا تے دا اللہ غیر معلق زال اللہ ردا نظر کوما ایو نظر معلق دی تے توئے تے کدا کار زما اس نو تے بدا کار کو نو اگا نظر معلق دی دا اگے ثواب مشترے البتہ دوم ردا پوش کنا چ جائز دے حرام نہ حرام نہ دیکھا اگر حدیث کی راضی چ نظر سے فائدہ چاہتا نہ ور کہ ان ما یستخرج به من مال البخیل پدی طرح دے بخیل سڑی نہ مال دیکھا تے اگر دا چیز نہ اکثر نظر نہ معنی یار او درے کدا کارو چ نہ بدا او کم پوش اللہ پاک مالو باسی نو اگر خوب ہر حال ترغیب دے نزور تا نو دا بیا پدری عنوانات بانی پدی کی توحید دے قران کی یو ترغیب دے نزور تا چ نظر دے اللہ لرم نہیں او دا عمل د نیکانو خلق دی نیکانو خلق عمل تر نقل کی د دید فار چې ګوره دا خکار دا څه چې دا خکار لکه امراته عمران د عمران سے خدای چوا عمران علی السلام خدوا اغي نظر مان له کړه سورته آل عمران کی راضی په درې مسی پارا کې 15 دیر شمایات کې فیشوا 35 دی سووی دی وی ربی ایر بزما ها صحیح دیکھا نا انی نظر تو یقینا ما من لدے ہاں ما منخت کڑے دا لکا خاص تا دا پار انی نظر تو یقینا ما منخت کڑے دا لکا تالرا ما دا اغ بچی فی بطنی چھ دا ما پخیتا کدے محررن پدا سے حال کے چھ ازاد دوی دا کارون دا دنیا نا ہاں فتقبل منی نو زمانے قبول کا انکا انتا السمیع العلیم یقینا تا اوریدن کے دا دعا گانوی او العلیم علیم پنیت زما باندے دی دغی چې کوم ده امرات عمران د عمران علی السلام خدای ته نظر اومنه چاته الله ته اومنه لخپل بچي ورته نظر کو هغه بیا مریم علیه السلام پیدا شو هغه بیا نظر کړه نو داست دی انی نظرت لکما دایره تراغین ذکر کو چې ګور نظرونه الله لرمنل ته دی دا صحیح دی ها دا رنګ سورته مریم شپاره سم سی پارا کړي ها فاما ترین من البشر ها مریم علیہ السلام چھو دا آغی بچے پیدا شو عیسیٰ علیہ السلام دیر پریشان ہو پریشان ہو چھو زم قوم بزمان تپوس کئی داد چرتا نو وادخوی نو کڑے اللہ تعالی دخپل طرف نور کو مانا با تپوس کئی دی بس جواب ورکوم نو اللہ ورطوی فا اما ترینا کچرت تؤینی من البشری دا بشرنا دا انسانانونا احدا فیوکس یوتن فقولی نوایا انی نظر تو لرحمن یقینا ما منخت کرد رحمن تا سومن دروجی فلن اکلم اليوم انسیا نن رضی دا خبر نکوم حس یو انسان سارا ما نظر دروجی کرده او که پختنه کوي د دې ماشوم نه وکړه ماشوم نه خو بیا وکړه خو بیا پرون تیر شو نو بهر حال انی نظرت للرحمن صوما فاغه وخت کې دا خروجه د خبرو جایز و اوس پک علما وایي چې روجه د خبرو غیر مشروعه لیکن هغه وخت کې خو جایز و نو هغه د رحمان د پاره سو کړه روجه نظر کړي و ها نظرت للرحمن د نیکو خلقو نو ام دغا مریم بیبی خو نیکه وکنه نو د نیکانو خلقو اعمال له تدریج لپاره نظر را نقل کړي چې نظر الله لره کار دی ها څه کار دی دانه چې په جیب کې لړم ناس یو ګوتې نه ورځي په شوي دویم راز را کړه بیان د حکم د نظر د قران بیانې چې خن نظر چې دی اومنل نو سبکی در توحید الله لرا منلو نو الله لرا نظر چې اومنلو نو سبکه نو هغه کې د حکم د نظر بیانې چې پورا کې به ها پورا کې به لکه الله تعالی کوم شی دا کړی سورته حج کې براجي سورته حج 29 نمبر آیات یو کم دیر شمه ها الترازی ثم یقضوا تفتهم بیا تاسو سکی لری کای اغخیر خپل ولیوفو نذورهم او سه چلو کای پورا کای نظرون خپل نظرون څه کای اغه پورا کای کم نظر من نظر دی من لای نو نظر من نظر پورا کول بیا واجب دی ها بیا واجب دی امر پر راغ هاجی او د غایب دریم عنوان چکم دی اغه حکمت د نذور دی نذور نظر کول الله تعالی لره پاغی کی څه فائدہ لري څه فائدہ ده نو هغه به هلته سورت مائده کې وختي تیر شو چې دا رسوله پارا جعل الله البيت الحرام وكعبة البيت الحرام والشهر والقلائد نول ترازي ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض دا الله فعلم بد علم على رازي چې کله الله لر نظم نه مانی ها دا بس تا دار شیا والله عالم الغيب لکته چې اوس مانی خو الله ته ځان نږدې کېږي نو چې ستا عقیده دا وی چې الله تعالی عالم الغيب نه لري نعوذ بالله نو بیا به ته وکی دا کار نه نه دا رستو عقیده باندې ساتي چې الله علم په جزئیات نشته دی خوښ نه نه الله علم په کلیات او جزئیات نشته دا ځکه چې کوم یو جزئی کار کوم د دې م الله ته پته لګي په دې سره دا الله تعالی په علم باندې راضي علم راضي ها دا ختم شو تاسو به پوه شئ کنه دا و څه رد شرک په نظر دا دوه عنوانات ختم شو شرک په تحلیل او تحریم باندې مراد شو او شرک په نظر باندې نو د شرک فعلی دوه قسمونه څه شو هغه ختم دي سره فردن للباب بیا یو بل شی ذکر کای فیشوا او هغه ته شرک په برکات وي خو هغه د تفسیری اوس نو ذکر کوم کتاب کې مې لیکل ان شاء الله تعالی بیا به وګورې شرک په برکات دا معنی ګورې ګورې وته چه دا الله نه غیر ته بل چانه دا عقیده اولری چه دی برکت ورکون کړي ور دا عقیده دا ناروا دا عقیده سیدا چه دا اولری چه الله نه بغیر دا بل سوک چه دی په دا الله برکت کړي الله پاک ولا برکات ورکړي برکات الله پاک یول سوزون له صرف په قران کې ذکر کړي ونه ته مبارک ویلی دې زمکه ته مبارک ویلی کتاب ته مبارک ویلی نو مبارک ډیر چیز نه کې دي شي خو برکت ورکون کې څوک ته الله په نسبت د فاعلیت چې کې د برکت هغه چاته کې الله تعالی کا او نسبت چې مخلوق ته کې نو د مفعولیت او د ظرفیت کې دا مرته دې لپاره و چې کله به دعوه د صورت داسې راشي دارت اجمالاً میں ذکر ہوئی کلب آران کے تفصیل پر کے دورا نشتا دے کلب دعوت سورت دات راشی چی تبارک اللذی تبارک اللہ برکت ورکون کے اللہ دے علت توحید ثابت دے دا کم توحید دے دارتا بے علت کے ذہن تراشی دا توحید فی البرکات دے رد کئی پا مشرکانو بانے چاہی ہوئی چی برکات دے ورکی بیا دی تر یو بلا مسئلہ مرازی تبرک دے اگر بیل شیر تبرک تبرک جائز دے اوکن رجائز نو تبرک دو قسم دے یو تبرک تے بالمعصوم بالمعصوم مطلب بالانبیاء علیہ السلام تبرک بالمعصوم دا اہل سنت والجماعت دا طول فرقو پر نزبان جائز دے نبی علیہ السلام دا ویختو مبارک و مبارکہ پاسے لول صحیح شوا دا نبی علیہ السلام مبارک او خو تبرک چې کوم دنو غینه ته حاصله ولې شي کنه ته ته تبرک مبارک خو دی خو ورته تبرک هم حاصله ولې شي د غرنګ د اغی چې کوم دنو مطلب دار د اغی د جوبې مبارک نه لکه حدیث ته مسلم کې راځي چې جوبد رسول الله صلی الله علیه وسلم مون کرا وا کنا نغسلها ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي و نستشفي بحال المرضى ابوک به موینزله بیا مغوب مریض تا ورته نو دغه بالمعصوم تبرک دی دا بل اتفاق جایز دی یو تبرک تے بے آثار الصالحین تبرک تے بے آثار الصالحین نور نے کان خلق تے معصومین ندی نو پاگی کی بیاد علماء اختلاف تا امام شاطبی رحمه اللہ وی تبرک و بالمعصوم صحیح شوا او دا بعضی حضرات دا وی چی تبرک بے آثار الصالحین ان سکی گی حاصلی دی دا یو ذات مطلع خو برکت ورکون کے سوکتے ورکون کے اللہ تعالی دی دا مسئلہ دا برادین دا پتوحید کے برکات پکل رازی اوس داغه دغه 15 قسمه شرک خلاړو کنه دغه ختم دي شپک قسمه شرک اعتقادیم ختم شو او شرک فعلیم ختم شو دغه مسله تاسو ته د اول مضامینو کې اولنی مضمون اولنی مضمون سو مضمون هغه توحید هغه په مضامینو کې هغه ختم شو اوس داغه سره لک زمینی شتا یو زمینی مداره خوښ وی چ مشرکان کو اصول کے سو قسم قران بیان ہے ور مشرکان تے اس تو مشرکان چھی ودی کنا بیا خلق دا ہر چیز عبادت کرے دے د مار دے لڑم د غوا دا ہر چیز عبادت چھو ویلے کنا پ دنیا کے تردی پوری چ داس شین دے پاتی چ دا عبادت خلق نی کرے خو لیکن اصولن دا مشرکان سو قسم او پ اصول کے مشرکان سالو قسم سو قسم قران بیان ہے سالو قسم یو چ کم دے اغم مشرکین بالکواکب دی چه چا ستوری دا اللہ سر شریف کریو پا تصرفات دی او دا اغی عبادت دی بیا کول یو مشرکین بالملائک دی اللہ سر ملائک شریف کریو درائم نمبر مشرکین بالجن دی جنات دا اللہ سر شریکان کرنی او سلورم قسم مشرکین بالانس دی انسانان دا چا سر شریک کرنی دا اللہ تعالی سر شریک کرنی نو سو قسم مشرکان دی پا اصولو کی اصولا سلور دی دا نور چی بیا جون شمی دی چا چی گتا بوٹے و ونا ورش جو کرده دا بیا چا دا ستوری پا شکل بانی و شی جو کرده چی اگا دا دا تارد دا غده دی لحاظ دا دی عبادت پتو دا بوتی جو کرده چا دا ملائک پخپل خیال کی دا غیر و تصویر جو کرده چا بیا دا عباد اللہ الصالحین دا انسانانو چا دا جناتو بس بیا یو خپل تصورات جنگولی دی و دا غیر پا نتیجه کی بیا دا غیر عبادت سکرده شروع کرده خب پا حقیقت که مشرکین سودی سلو قسم دی پا اصولو کی مشرکین بالانس مشرکین بالجن مشرکین بالکواکب کواکب سورو توی او مشرکین بالملائکا صحیح شو کنه دا سلو قسم دی دا قرآن کریم بیانه نو مشرکین بالملائکه چیزی که میتو دا ہوئی چه دا طول چو دا گوره داست نو چه دا اللہ دا وجود منکرو خدا اللہ دا وجود منکرنو امام شعرانی پا طبقات که وی طبقات کبرا کی اگا وی قوم ابراهیم علیه السلام قوم دا ابراهیم علیه السلام چو کانو قائلین بی کبریاء اللہ تعالی اگا وی دا اللہ تعالی پا کبریاء بانی سو قائلو چه اللہ لوی ذات اللہ دے خدا وارا کارونه دیت اس پار دی حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پا درع التعارض کی اغا فرمائی پا او پا یو رنبی جلد کی 110 کی ولیس مراد الخلیل بقوله هذا ربی رب العالمین اغا ستوری تصوری وی هذا ربی اما شرکانو تاسی دا کئی نو داوی دا معنی نتی دا گنی دا ما رب العالمین دا نوی ولا ان هذا هو القديم الازلي الواجب الوجود ني دا عقيده و تيگه دا قديم دي ازلي دي واجب الوجود دي دا عقيده نوا بلکه ساقي دي وا الذي كل ما سواه محدث محدث مخلوق ممكن له دانو ولا كان قومه يعتقدون هذا ني دا قوم دا عقيده و تي دا ستوره دا سي خدای دي چې بس دا لوی دي ردن پاسه بل نشته دا عقيده نوا حتى يدلهم على فساده ندا اقتدار راي په فساد باندې بلکه اوي دا عقيده لرله چې الله موجود دي خو دستور چه ده پر دکه چه ده کمه رنان آقلی ده ویده مظهر نور الله تعالی ده ده الله دستور ده الله ده نور مظهر ده الله ده نور سبه مظهر ده عقیده بلغه قرآن کریم پر دی قسم شرک بانه رد کرده نا دغه ده که بیا انشاءالله تا دراشی اغا چه کلمون ده درس وایو لو حب العافلین که چه افول ده تحرک دلیل ده بعض فلاسفه و تفاسیر که دغه دغه کرده چه احب العافلین ده افول ده تحرک نه استدلالو که پا امکان داغی بانده خدا رای چه کنده ده معتزله و مفسرون تردن نشویده بنیادی خبر دانه نه بنیادی خبر و بیعال تراشی انشاءالله تعالی دیکه دو قولش تره یو داره چه افول داله پا تحرک بانده و تحرک بیا داله پا امکان بانده امکان چه راغه نو دغه دی وجوب و قدامت چه کنده ختم شو لیکن دا خبره چې کنده فلسفی انداز دی صحیح انداز دانه دی غیبه ان شاء الله تعالی را دراشی که خیر کرے خپل دا کی وایو در دی عقیدن الله خجی اوس منهج قران کریم فرد مشرکین بالکواکب کی مشرکین بالکواکب چې کوم دی پاره قران کریم په کوم انداز کې رد کړی یو داوی نی چې ګوره دا د شیطان تزیین دی دا د شیطان خسته کړی چا ته خسته کړی دی شیطان لکه سوره النمل نلسم سپاره سلیرشتم آیات تاسو راو باسی علتہ که دغا وی 24 نمبر آیات سلیرشتم راو باسم وجدتو ها داغا داغا چراغ اگا تاسو تو پرون سنو مغستو مالی نرا دیم هود ملا چرگا کواتا مونگوائی گوڑی چر داغا چراغ نو دی اگا خپل کارگزاری بیانی کنا رپورت پیار کرو نو پا رپورت کی وی وجدتو ها ما امونتا دا بلقیس و قومها قوم ددی یسجدون للشمس تدوی صدیق و لنورتا من دون الله غیر دالانا و زین لهم الشیطان اعمالهم او خیستکلو دوی تا شیطان عملون ددوی فصدهم عن السبیل نبنکلی دوی دلار دا حقنا و هم لا یهتدون دوی لار نمومی و صدها ندلتا کسوی و زین لهم الشیطان اعمالهم دا عملونه چې د نورته نورم یو ستوره ده کنه د دې ته د صدیق اولی دا چاورته خسته کړو دا ته شیطان خسته کړو دویم نمبر قران کریم په دې شرک رد کوي په کوم انداز کې او نه کوي نه ښا د عبادت الکواکب د ستورو د عبادت نه ښکارا صریحه نه کوي چې می کوي لکه حامیم سجده ها حامیم سجده سړي رښتمه سپاره ده و دې شمه یاد تا غوړي سورة فصلتم ورتوي حامیم سجدم ورتوي خا صحیح شو پیدام کو والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس وسدمك وين ورت ولا للقمر او مسبغميتك وين واسجدوا لله او سدك وين خاص الله تا الذي تغذات خلقهن تي پیدا کړي دي دانور اوس پغمي ان كنتم او داستوري ان كنتم کچري ايتا سو اياه خالص داغت عبدون عبادت كون کي قيشوا دغرنگي د دي د پارا نقل د محاجر ابراهيم عليه السلام دي پرد عبادت الكواكب نقل د محاجی محاجه مناظره ابراهیم علیه السلام خپل قوم سره کړي و مناظره کړي و سوره انعام و مسی پاره ده 76 77 78 کې غره دي هغه مناظره فیشوا فلما جن علیه اللیل دامو کته فلما جن هر کله چې رال پد باندې تیارش و پد باندې اللیل شپا نورا کوكبا ویدا غستوره فقال نقال بي هذا ربي اهذا ربي ايا داد زما رب يعني لك يا من غاتك خير قال وايو كان اغا بعض عقائد چ خلق بك يا معتزله را نقل شوي دي چاغي كي دا خبر كلي دي سيرا ابراهيم عليه الصلاه والسلام نعوذ بالله عارضي طور سره پدي اعتراف کلا غا بیا خير دي سي بنياد دي بعض ان شاء الله ها اهذا ربي ايا داد زما رب دي او تا سوائي داد زما رب ندي فلما يا هذا ربي في زعمكم دارب زعما فزعم استافكي فلما افلا اركل چغ پټ شو نو قال وي ابراهيم عليه السلام لا احب العافلين يقينا زنا خو خوم پټو پټي دن کي زنا خو خوم ها صحیح وا نو دي کي يو قسم مفسرين څنګه جنوستي چي بوي چې افول دال له پټه حرک باندې نو غوي دادا غو کوي او يو قسم مفسرين پوښي هغه مفسرین چې هغه دا دغه د فلسفې نه چون کې دغه مسله یو قسم ثابتې نو هغه وایي چې دا پټیدل کې دا په حرکت دلالت کوي حرکت په امکان دلالت کوي او امکان په حدوث دلالت کوي نو لہذا دا چې کوم دنه واجب الوجود نه قدیم نه ازلی نه خدا په علم چې کله قوم ابراهیم علیه السلام دا عقیده ولري چې دا واجب الوجود دی دا قدیم دی او دا ازلی دی لیکن ظاہرا د طبقات نم دا معلومی کی او د درق التعارض نم دا معلومی کی دوی دا عقیده نه لره نو چې دا عقیده نه لره نو بیا قال لا احب الافدین سمانه دا نو چون کی دوی د الله تعالی سره دا استوری وای په تصرف کې شریک وای پس که سره شریک وای چې دوی مخلوق ته فواید ورکړي په خپل اختیار سره صحیح وا نو چې کله دې پټ شو نو د دس تصرف د استوری نو تصرف دونه خو پکې نور نه لیدو خو ظاهرا پکې دوی دای دوت د مون ترانا کوي نو د پم باندې یو رحم کرم شتا نو چې دې پټ شو د رانا ختم شو کنه نو ابراهيم اسلام ته چې کدا تصرفات چې کله یو کله نه وي نو خو دینه خو سره محرومه کیږي د دې دایمي فائدې نشته ده نو فدغه باندې وي استدلال کړي دوه قسم مفسرین دي پکې فلم ما بیا به ان شاء الله تفصیل ال تک وایو فلم ما را القمر بیا چې کله اومند کله اولی دشتو دغه سپګمۍ بازغان په داسې حال کې چې پړقې دن کی وا نو قال وی وی ها ذا ربي آیا دا زما رب دې فلم ما افل کله چې هغه پټ شو قال وی وی لا الم يهدني كچرت ما ته هدایت نه وکړې او دا څه نه وای کچرت ما ته هدایت نکی نه نه ماضی سی غره دا نفی دو دا لم کې په مضارع داخل شي نو نفی د ماضی راولې نو په جهت کې ورته وای لا الم يهدني ربي کچرت ما ته نه وخولې دلائل د توحید رب زما د دینه مخکی د مخکره موحد ده لا اكونن نو خامخا ومبذ من القوم الضالين د قوم گمراهانو نه فلما راى القمر فلما راى الشمس نو ار کله چې وی دي دنوار بازه غتن په داسه حال کې چپړه کې دن کې نو قال وی وی هاذا ربي آیا دا زما رب دې هاذا اکبر دا لوی دغه مخ کې نو دوونه فلما افلت نو چې هغه کله پر شو قال وی وی یا قومي اي قوم زما اني بری ان یقینا زه خو بیزار مما دا هغه سنه تشریکون چې تاسو شریک وې د الله سره دای د قوم سره مناظره را نقل کړه چې په قوم باندې ابراهيم عليه السلام سره غیری کې غالب څه شو په غالب شو پلا نو د دې غلبي دای سره فار ذکر کړه د رد عبادت الكواكب د پاره چې ولکه مشرکین بالكواكب د تاسو زمونږ بابا مناظره غټلې ها صحیح شو دا نه غټلې سورتي خادغه شانتي دا برازي چې دوی دا نجوم چې دې طرف ته به اشاره کوي چې نجوم ستوري دا مخلوق دي کله بدا بیان کی داسه شی دی مخلوق دی نو چې مخلوق شنو ارباب کی دیشی خدایان کی دیشی نشی کی دی لکه سوره النجم تلاشی وشتم سی پارکی یوکم پنزوستم آیات دیکھا یوکم پنزوستم آیات انچاس نمبر آیات قیدامو کرو وَأَنَّهُ يَقِنَنَ غَى اللَّهَ تَعَلَىٰ چِدَي هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى اگر رب شعرہ ستوری دے در شعرہ ستوری رب سوک دے اللہ دے دغس شو مربوط شو مخلوق شو ستوری ستوری چکم دے رب و خالق نشو رب اللہ شو خا رب سوک شو اللہ شو وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى شعرہ ستوری ہو د دې به یو خاص قبیله اوراج په خپل ځای کې په عرب کې دا غي عبادت ته کولو اول دا عبادت چې ایجاد کړو نو ابو کبشو ابو کبشه د دستوري عبادت شروع کړو نو هغه په دې سوي دي مشرکان او باغبان رات پورې چې دا څه شی دی دا سابي دي د دین غلط دین راوړل دي غلط دین باندې شروع کړو د لات منات عزا سي عبادت فريخو د دست کل اشعاره ستوري عبادت شروع کړو نو بیا که تاسو خیال وکړئ کله چې نبی صلی الله علیه و سلم راغی نو هغه خو اسلام راوړ د دوی هغه دین مراد شو د شعرا هغه دین مراد شو د ابو کبشه والا نو دوی بیا نبی علیه السلام ته سوی ابن ابي کبشه ابن دادا ابو کبشه زوی دی هغه دین بدل کړو زمونږ د پلار نکاو دم بدل خبر اوسې دی الته براشي حدیث ته هرقل کې راځي اکثر لقد امر امر ابن ابي کبشه ولکد ابن ابي کبشه حکم کړی ابو سفیان چې کله هرقل سره خبرې وکړي نو هرقل خو ویل کنه چې به زما د ځای ونی سي اورز پوه شو نو چې ابو سفیان بهر راوته وی لقد امر امر ابن ابي کبشه لکه وی دا دیکھو ابو سلمان نو کنه وی دی ابن ابي کبشه هغه امر خو ډیر مضبوط شو انه يخافه ملک بن الاسفر دا خو د رومیانو بچا مې لري پوه شو نو دا سو دا ابن ابي کبشه به نبی اسلام ته بیا دې ځکوي خا پنځم نمبر دا بل ته ذکر کوي چې ګورا عبادت دستور زکه مکووي چې ستوري په خپل سجده چاته کوي الله سوري چاته سجده کوي الله لکه سورته حجر او با سي ول سم سفاره کې اتل سم آیات راځي ها اتل سم علم ترایت نګوري ان الله علم ترایت نګوري ان الله يقينا الله تعالى يسجد له من في السماوات صدق يغتا خاص غتا اغت پاس مانو کدي ومن في الارض وغت فزما کدي والشمس نور ورت صدق والقمر او سپمي ورتكي والنجوم او ستوري ورتكي والجبال درونه ورتكي والشجر او وني ورتكي والدواب او ساري ورتكي وكثير من الناس او بخلق كم دير خلق كي وكثير حق عليه العذاب او بخلق في بادير دازي تي پاوي عذاب فیصلہ ثبت شویدہ اگوی نکی بہر حال فدیدہ کی دا دم رسید نرا نقل کر کانچ دا اللہ تصید دی کئی نو ود سطور عبادت کون کو تاز سطور تسنگ سید دی کئی واغی سطوری خو پخپل چا تصید دی کئی اللہ تصید دی کئی دا غی دشان مناسب سید دی سنگ دا اگو بیا پخپل دی کئی راش انشاءاللہ تعالی نو دا سدی دا غی ور تذکر کئی شپگم رد پی کئی چی نجوم چی دی سطوری دا دا اللہ دا حکم تابی دی نو رب چی وی اغم مطبوع وی تابعی نوی ده چا تابعی کی گی نخوا سورت اعراف چوان من برایات گوری سالور فنزوستمائی ان ربکم الله یقینا رب تاسو الله دی الذي غذات خلق السماوات والارض پیدا کړی اسمانونه او ځمکه په سته ایام پشپا ګره دی کی یاد پشپا دی تا پشپا ذرا کار هغه بیا برازي ثم استوى على العرش یغش الليل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر بیا پس راځي والنجوم والشمس والقمر نور او سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات به امر تابیدی د امر د الله د چا د امر نو رب مطبوع کتابی نو تاسو څنګه دوی د ربوبیت عقیده لرئ د دوی د ربوبیت عقیده صدا هغه باطل ده تاسو په خبره پوه شئ کنه نو دا تاسو په قران کریم کې کله داسې به تاسو ته راځي تاسو وایئ چې لکه دا د ستورو ذکر د صدا پاره دی نو د ستورو ذکر و تاسو ورځې نه پیژنې چې دا د پاره د رب او د پاره د ردو په عبادت دستور باندې په معبودانو د کواکب باندې دارت ده ښا دا یو قسم مشرکین دویم قسم مشرکین بالانس دي ښا څه شی دي مشرکین بالانس انسانان د الله سره شریکي او دا قران کریم په دې باندې مرق کړي په دې باندې په قران کې رد راغلي دي رد په کوم انداز کې مختلف عنوانات دي یو طرز د قران کریم داده چه داغی نمونه ذکر کی خواه داغی دا الوهیت دا ابطال دا پار داغی سن ذکر کی نمونه ذکر کی چه نمی ذکر شنو شجره معلوم شکن خبر او را سیدی نو چدا خلانے رن دا خد الوهیت قابل نہ چنو می ذکر شنو حقیقت رخ کارا شی ولکا در رب نم قردی الہی اللہ رحمان دی دخ نم بدل دے دا نم په احتیاج دلالت کی کله په احتیاج دلالت کی نو اگے در رب ته اشارہ وی کی لکه دا معبودان ندی دا نمونه ذکر کی اگر نمونه چ ذکر کی په قران کریم کی دا الہ او باطلو صحیح شو چې دا اگر الہ نو خلق ته نه الہ جو کړی دی نو اگے کی اول عیسی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ دی رکھی کنا سورۃ آل عمران کے براشی اگے کی وہ تفصیل سر راضی دری دی اس نقطے بر دیر پار ذکر کے عیسی علیہ السلام الہ نہ دی پوچھ دغرنگ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ کی عزیر بارک دی یہود و عقیدہ و دغرنگ د بعل نم ذکر کیں ہاں اتدعون بعل و تذرون رست راضی رو بات ملتا دغرنگ بکر د لات ذکر کی کلب د منات ذکر کی کلب د عزا ذکر کی کلب د ود او کلب د سواع کلب د یغوث کلب د یعوق کلب د نصر ذکر کی دا لس زنه قران کریم کو خو بل اسم ذکر کری ور سرا مریم بی بی اغم ذکر کی خو پزاید اولوہیت کی د مریم بی بی نوم چتن درا گله اصل مریم بی بی نوم قرادی کو چکل د اولوہیت پانے ولا رکھ کی نو فاغا زای کی پ ام سرا نوم را گله پس سرا پ ام سرا پ مور سرا نوم را گله خا خجی اس صورت مائدہ یو سل او شپاڑا سم آیات رو باسی خواہ وہ مسی پارکی 116 نمبر آیات رو باسی دا پی رکھتے خواہ وَإِذْ قَالَ اللَّهِ یاد کے پاغ وقی چوبا وَيَ اللَّهِ يَا عِيسَى اے عِيسَى ابن مریم زوید مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ آیا تاوی دو خلقو تا اتخذونی چی جوڑ کئی ما و امیا و مور زما الہی نید وخد آیان من دون اللہ غیر دالانا تاور تاویلو عیسیٰ علیہ السلام سے جواب ورکئی قال سبحانکا ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق پوش یا اللہ تفاکی نا نا ما کل دا خبر ما لپر دا جائز نیدی کس دا سنا حق خبر او خمان سورة التوبة لسما سفارة كده دير شما ياتراو برسي وقالت اليهود واليهوديان عزير ابن الله عزير عليه السلام زويد الله دي وقالت النصارى واي نصارى المسيح ابن الله عيسى عليه السلام زويد الله دي لدواقين المدوري كده دا دغشو دغرنگ دا بعل نمراغ لده بعل وچ بعل بکتی و توئی کنا دغاو دغا بعل بوتو بکتی کوم دنا غ بادشاہ یا خار سورۃ صافات دروشتم اسی پارا کی 125 نمبر آیات کی راضی پیدام یوسل پین دروشتم کا صافات 123 کی راضی 125 کی اتدعون بعلن آیا تاسو مدد غواړی د بعل بوتنا وتذرون او فریکدی تاسو احسن الخالقین خوش بی احسن الخالقین هغه خسته تصویر ورکون کې الله هغه پریخه دی او بعل توازونه کوي فریکدی ته نه د بعل نمیراو سیوتی وای دلته کې بعل اسم امراته لا نم د یوې خدو داغه په شکل باندې بیا سګی جوړ شو رستو بیا بوت جوړ شو هغه ور بوت نه په اصل کې دا ماته استوی چې شرک بل انس شروع وکړ دا اصل کې انسان خدا و خو بیا خلق داغه په نوم باندې پلانې یې بیت دا جو سورۃ النجم و اشتم سی پارا پای کې نل لسم آیا ها نل لسم 19 نمبر آیا ها دری نمونه دی خوب دو چه کم دن آغا سکو آغا تی نمونگر آخر جو دی انسانان درین دی جن دی افر ایتم اللات والعزا و منا تثالث تل اخرى تاسو گور ای پکر نکوی پدی لات کی او پدی عزا و پدی منات کی دا دریو کن لات منات عزا خدا لات و منات کی مندل تر آخر عزا و بیار جنات و پشرک کر آخر دکا عزا جنیو صحیح شوا لات چو ندا یو سڑے و خا دا یو سړی ته شوی کان رجلن یلت السویق بالسمن دبا دغه سره کوم دې ستو به د غړو سره غډول وی به حاجان تو ورکول دا غریب وفات شو چې وفات شو تر کې دا را پیدا شو چې لکه دې ځای ناشته کړی وا هغه تیګل میګه چې کوم باندې باغ ناشته دا غیر ته عبادت شروع کړه غیر سې دا لات دغه دغه منات چې نو منات کم سیوتی وی اسم انسانن دانم د چاو دانم د انسان نو دادا دغرنگ سورت نوح گوری تاسو سورت نوح یو کم دیر شمه سفاره ده 29 درویشتم آیات پکو گوری الته پینزون مون راغلی دی خا همولی دو وقالو وای دی وای وی بدی د نوح علیہ السلام دی قوم لا تذرن ما پریک دی گوری الہتکم فل خدایان ولا تذرن ما پریک دی دا خاص طور سره دا ما پریک دی گوری خا دا نور خدایان ما پریک دی خدا پینزو کو بکی بیخی مشاران دی ودن ود ما پریک دی ولا سواعا او مسواع پریک دی ولا یغوس او ما یغوس ولا ويعوق او نیعوق ونصرا او ننصر دا صالحین بندگان د الله تعالی بیا غی وفات دی دا غی تصویران جوړ کل بوتان مجسمی ولا جوړ شیطان وتراغ و تصویرا غوا واغان کو څخه په او مو دې بیت خپل سړی دې بیت ته جوړ کم دا غی ته ګوره هغه ته بدوی کتر بیا روست دی وړل په جمعات کې خوده په جمعات کې بیا غی ته کتر نو چې هغه دغه بدلې دو کنه هغه بچی چراله لغه نوسی چراله لغه دا خو موږ نکونو د عبادت کولو ورو ته سم شي داسو دام انسانانو ها ود دی په بیا دانو مونږه په بازه وای چې دار دی خپل نمونه بازه وای چې نه دار دی خپل نمونه نو ود په دی اخه ود ود نه معقول دی ود چې کوم دی نو محبت ته وای د مینې بابا وای دار دی چا سره مینې یو څوک سره مینې نه کوي دل دی دنه دی غواړي خوښ وي دا ورنګ سو وا چې کوم دی دا غس خپل ځ ذمہاری وتا والا کړي وا چې دی ودا کار کوي ته تفسیر کې راځي ما ذهن نه وته دی یا غوث چې کوم د باران ماران داسې مدد د مظلوم چې کوم وی هغه بر دنه غوث پر دنه غواړو خدا غوث اعظم دی یعوق چې کوم دی ا عوق او عائق من کول تا خو شه کنه یو شه د ځان نه من کول د پاره باغ ته تل نصر دروي د چې ورشه کنه عمر د لډيري عمر نو داسې د دادای پینځه بیا مقرر کړو دا بعد مفسرونو دغه لیکلي بعد مفسرونو چې نه دا اصل نمونه خو شه دویم نمبر دا د قران کریم کله طریقه دا وی چې دا ګور الله پاک دی ته عباد وي سورته وي عباد نو عباد کې دی طرف ته اشاره شي چې ولک هغه تخپل بنده ته د عبادت څنګه کوي هغه زما عبادت کوي لکه سوره اعراف تاسو راو باسي دا انسانان چې کوم عبادت شوی دا غي بارکی دا ټول خان سوره اعراف کې 194 یو سلسلور نو بیا یاد راو باسي ان الذين شهید کنا اين الذين يقيننا كسان تدعون من دون الله تتاسرا مدد كوي غير دالانا عباد امثالكم اي عباد اغا بنديغان دي امثالكم استاسو غنديدي الله وي اغا عباد دي اوتلا اغا مدد كي عبد خدان لا محتاج غريب خوشي عبد معبود نشكي دي عبد اله نشكي دي سوره كهف بين الله سماش پارسم سيپارا 102 نمبر ايات رو باسه يوصل دويم ايات غوري داسه التم دغه شانتی وای 102 یوصل دویم اف حسب الذين كفروا آیا گمان کوي هغه خلک چې کافران دي ان يتخذوا عبادي من دوني اولیاء چې جوړ کی دوی بندگان زما ها بندگان زما عبادي من دوني غیر زمانا اولیاء څه شي دوستان معنا باندې ان يتخذوا چې جوړ کی عبادي بندگان زما من دوني غیر زمانا اولیاء کار سازان کار سازان متصرفین مار تاسو ویل چې ولیو په دوه مانو سره بلکې په درې سالور مانو سره راځي یو دال ان اعتدنا جهنم لل کافرین نزلا نو یقینا موږ ته کړل جهنم د پاره د کافرانو نزلا زائد مل مستیا صحیح شو دغه دغه مل مستیا کی بل کلا کلا لفظ د اولیاء او د غید پار راوړي پوه شو هغه باندې ولرات کی چې ګوره دنه متصرف جوړ کړو کارسازی تینا جوڑ کو صحیح شوا کوئی انشاءاللہ صلاح خدا دا ختمون لکہ سورت زمر کے راضی زمر کی درائم آیات کی سورت زمر دروشت مسیح پارا دا آیات درائم نمبر تین خوا والذین اتخذوا من دونه اولیاء آقا کسان چی جوڑائی یا نیسی آقا کسان چی جوڑائی من دونه غیر زمانہ نیولی دی غیر زمانہ اولیاء کارسازان دوینه رات کارساز متصرف مختار کل ناصر مددگار اغه ته جوړ کو دا غلطه خبره کله به نوم د اسنام ورکی نس شي دا اسنام نوم چې ورکی نو دی طرف ته اشاره کوي چې والکا نا خو سنم دے سنم تے وے کو بوت تے وے کنا پوش نو ددت سنگ عبادت کی ددی عبادت لا کی بوت پسو کی اگر کو یو قدم پبل نشی کی خو دی نا بس عبادت اگ بس عبادت کرے سی لکہ سورۃ اعراف 138 نمبر آیات یو سل ات دیو شمایات دور وجاوزنا ببنی اسرائیل او مونگا پورے کل بنی اسرائیل البحر پا سمندر باندی فاتو ندیرال علا قوم یو قوم تا و یو قوم بانرال یعکفونا علا اسنام لهم یعکفونا چه اغوی سکولو اعتکاف کولو اغوی پا توجو سر عبادت کولو د کمو بوتانو لهم چلی دوی دی پارو گرد د بوتانو عبادت پوشوی نو دا دغرنگ ابراهیم علیہ السلام فلقون تا وی اتتخذو افلار توي اتتخذ اصناما الهه وبابا تاد دغن بوتان را تخدايان جوكر سنم بياسه توي لكي گروست تحقيق رازي پدي دغشي دا امام راغب نبي من ذکر کو هغه بي رازي بل اوثان ورتكلوي سلي اوثان دا سلي دي پوشوي سوره عنكبوت شلم سفاره کي ولا سمايات وګوري واللسم ابراهيم عليه السلام وي انما تعبدون من دون الله يقينا تاسو عبادت کوي غير د الله نه او ها واللسم او سانن د صليو وتخلقون افكا او جوړوي تاسو د غي فبارك قصې د دروغو د دروغو قصې په کې شروع کړي د دا چل کړه پلاني واقعي غشي مشته وبس ول اسماد مکه را غوړول دانش فیشوا ورپسې په 25 کې بیا وایي پنځه آیات کې وقال انما اتخذتم من دون الله و ابراهيم عليه السلام انما اتخذتم يقينا اغد تاسو جوړ کړی دي ان ولیم دي غیر د الله نه او سانن سلی موده بینکم فی الحیات الدنیا او سانن بیا ها فیشوا کله ورته تماثیل وای تماثیل تماثیل نقشی کله کده نقش تمثال فیشوا سورتون نقشی دا غی عبادت شروع کړی سورت انبیاء کی دا د دې مشرکانو د خجل کول د پاره دا اوس څه شي چې تر دې عبادت کې سوره انبیاء ولسمه سي پاره کې ده دو په دوستم آیات 52 نمبر آیات وګورئ اوم منتو اذ قال لي ابيه كرتو ابراهيم عليه السلام خپل پلار تا وقومه قوم خپل تا ما هذه التماثيل التي سديدا شكلنا سديدا شكلنا دې څه مطلب ده مطلب د دې شکلونو کم استحقاق د معبودیت ته تاسو د معبودان جوړ کړی دي انتم لها عاکفون چې تاسو ردی عبادت ته اون کیي عاکفون عابدون عبادت کوي کله ورته ولکه دا مړ دي مړ مړ بسو کی سوره النحل یو اجتماع آیات راو باسي سوره النحل سوار لسمه سفاره کی آیت نمبر 21 دي نمبر لار شي سلام آیات دې سلام کې سي والذين يدعون من دون الله اغه خلق چې تاسو مدد غواړي دا غوی نه غیر د الله نه لا يخلقون شيئا اغه یو شی هم نشي پیدا کولی او هم يخلقون وغوی را پیدا کولی شي یا برا پیدا کړي ها اموات اغه مړدي دلته کوته وای مړدي ها يخلقون پس اموات نه کنه مړدي غیر احیاء الذي جندي وما يشعرون او هغه ته پته نشته دی ایانا یبعثون چې کله برا پاسول شي دوباره د قبرونو نه هغه ته دا پته نه لګي او ته کوم ته لاړ ته ته ما ضرورت حل کو ما حاجت حل کله ورته اناس وي دا جنکی دی خزی څه شي دی نو د خزی عبادت کوي پس د خزی عبادت کې دمر نه شرمېږي دا رته دغه دا دوی خزی لکې په دی باندې دا پیرات کې لکه سوره النساء سورة النساء پیندم سی پارا کرے 117 نمبر آیات یوصل واللہ سمایا تو بولی تاسو این یدعونا دوی مدد نگواری من دونی ہی غیر دا اللانا الا اناسا مگر دا چانے گواری دا جنکونا دا جنکونا مدد گواری دا سا مطلب دے دیکھ دو مطلب بلکہ دری مطلب علماء ذکر کری دی یو مطلب خدا دے چی حقیقتا دا بعضی جنکو لکا عزا و سخزا وقتن داغی عبادت بی کول یو مانا دادا چی الا اناسا دی جنکو عبادت کول الا اناسا مگر سچے مگر جنکون یو مانا خود دقش لکا عزا جنی وقت پوشوی یا داسی بنور رای یا دادا چه الا اناسن جنکی سوی جنکی نوی والا که داد آغای ضعف طرف تا اشاره کئی چه ده دغی نا چه تم عدد غاری ده دی و ده خزن عدد غفتل یو شیره ده دمرا کمزوری لکه زنانا دادا نشکور درین بازی وی چه دیتا اناس ذکه وی چه ده مشرکین و عادت داده چه ارده که هر سنگ مشرکون بی دا استاد چې هندستان ته راځي دا سمره بوتان چې داغه په وګونو کې وسله کیدلی والی خان دار د خدای په لاس کې ویل باندې چولې نو دا خو تا خط دلته اوس راشي په قبرونو باندې ته ګور نو سړی به روح شهیدی او دی خدای والو په د خدو کپړې شنا کپړه نو سره کپړه زیړه کپړه دا خدای مسلمان کا اول په پیاچو مو خو کاچې په لکه بیا خو کم کم سړی کپړه خو په واچو کنه نو دوی ته خپل خزه جوړای او بیا ته غواړي څه بیا ته مدد غواړي نو دا نه ان يدعون من دونه الا اناسا ها نو سب جن کې چې چار ونه کو ساړي دې نه خبره نه صحیح ده ته پنجاب سبون دې کې چار کله ورته انداد وای څه ورته وای انداد انداد سوره بقره کې دو پیری راغله دي صحیح شو دویشتم آیات کې صحیح شو په دویشتم آیات کې چلته کې وای اول کې یا ایها الناس اعبدوا ربکم داغینه پس پنځه دلایل دیکھے کینو پر نتیجه کی اور پسے وئی فلا تجعلوا لله اندادا ها او فلا تجعلوا تاسم جوڑ وئی لله خاص الله لرا اندادن شریکان وانتم تعلمون حال دار تا صف ہوئی چدا شریکان د الله سرا فہس کیم شریک نی انداد جمع د ند او ند مقادغه تا وئی اگر مماثل تا وئی سڑی سرا مقابل دی اگر برابر سڑی چے سڑی مقابلی تا وئی داخل په یو معنا دی البته په عام معنی سره بیا نیت کوم دنه بس مماثل ته وي څه ته وي مماثل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابی وی ان شاء الله هو شئتا کته وغواړي ک الله وغواړي او ته وغواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اجعلتنی لله ندا تا ولې زړه الله سره شریک کوم ته چې زما او د الله په مشیت باندې بدواله مشیت باندې به یو شان ته خبره مو کوپې دا خبره نه خوش وی نو دا دی دا رنگ شو ته بقره کې بیا 165 کې بم راشي یوسل پینځش پیته ما یاد ها و من الناس او بعض خلقنا من غدی یتخذ من دون الله تجنسی غیر د الله نه اندادن شریکانو دا وت زکوی چې دا ند ند چې دا اول کله کتی ما سره په صفات کې برابرې ته شرمې کنه دا ما سره په صفات کې برابرۍ کې نو دا دې مشرکان ته شرمول د پاره دا ټکو ته ذکر کړي چې دا تا چې ما سره دا کړې دا ته ما سره ند ګرځي کله ورتا شرکا وای شرکا شریک برخی والا پوچھو کنا کل ورطا داتا کی وی لکه صورت اعراف 190 کے بعد راشیان یوصل نوی آیات کی اتا ما نحما سپارا کی نحما سپارا کی یوصل نوی آیات کی براشیان فلما آتا ہما اون بس فلما آتا ہما ہر کلر چه ورکا اللہ تعالی دی دوارو تا صالحا اغا صالح بچے نو جعل له جوڑ کو دی دوارو لہو دا بچے جعل له شرکا او گردول دی دوارو لہو دی اللہ لرا شرکا شریکان فی ما پاغ بچی کی آتا ہما چی دی دوارو تے ور کڑو صحیح شوا دی برا چی دی آیت کم لگ دیر دا غلی بیات اشکال پکشتا او بیا ذکر کو خوچ کلا لغبی درس کل خجی کلب ورطا نسندگا کئی چه دی ولد او ابن اللہ لر جوڑی سه جوڑی ولد او زوی پوشو کنه دا اللہ تعالی لر جوڑی لکه سورت بقره یو سلش پاڑا سم آیات 116 نمبر آیات وقال اتخذ اللہ ولدا وای بی چی نی ولد اللہ تعالی ولد اللہ سنی ولد ولد نی ولد کلا دا بیاڈی زینو کی رازی سورت یونس کے برا چی قال اتخذ اللہ ولدا سبحانه سورت کہف کے براشی وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا سورت مریم کے براشی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سورت انبیاء کے براشی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سورت مریم کے فدیرہ دراشی ان دعوا للرحمن ولدا صحیح ہے داش پگ آیاتوں کی مشرکان و ولد نسبت اللہ تعالی تک کر دی صحیح ہے او پلس آیاتوں کی بیا رد دے اتخاذ الولد عقیدہ بانی پری بانی بیا رد نسبت د ابن مرتکل کله په نسبت د ابن سر لکه سورتی انعام کی پس سلام آیات کی ایک بس 100 نمبر آیات نمبر 100 تلو تلو زامنو نسبت کئی وجعلوا لله او دی جوڑ کری دی اللہ لرا شرکا شریکان سوکو الجن جناتو وخلقهم او اللہ پیدا کری دی دا جنات صحیح شدی سر سنگ شریکی گی بیار پسی وی وخرقو او دی جوڑی لہو دی اللہ لرا دخپل زامنا بنین زامن و بناتن او جونا بغیر علم بغیر دلیلنا نو په انسانانو کې ورته بعضی په نسبت ته ابن باندې نسبت کړي او لکه وختي سوره توبه کې آیات خو تیر شو تاسو وګورئ ډیر شم آیات وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله په نسبت د ابن سره صحیح شو کله په نسبت ته ولد سره دا بدغه کیږي نو کله به دا طریقه وي البته ولد او ابن چې دوی نسبت کوي الله تعالی ته نو پا کم عقیده بانی نسبت کئی پا دی عقیده بانی نسبت کئی چه اللہ تعالی نعوذ باللہ بچه زیگی دلیلتی نا او کنا پا دی عقیده نو نسبت کئی بل عقیده نو عام مشترکان پا دی که فرق شتا یو مجوس تی مجوس دیر جاہل مخلوق تی اگوی خدا وی چه اللہ تعالی نسبی اولاد شتا نعوذ باللہ من ذلك تناسل باقی دا اگوی نام او وای چې د فیریانو د مشرانو لونو سره واده کړی دی نعوذ بالله من ذلک دا د مجوس وخت دی دا رب باطل سړي په جبر راغلی دویمه عقیده چې دا داخله تناسل عقیده ده دویمه عقیده چې دا نو هغه دار چې نه نه دا په نصاراو کې دا په جاهل خلکو کې دغه عقیده موجوده ده خو عام طور سره د نصاراو د يهودو د مشرکانو عقیده د اتخاذ الولد وخت تاسو خیال کړئ اتخذ الله اتخذ الله اتخذ الرحمن دا ټکی دار لکنه نو دوی دا نه ویل چې دا ولد دی دای ولد دی بلکې وی اتخذ الله ولد الله په زوی نیولې دی نو لته موږ او تاسو پښتو کې دغه پښتو کې کومه پته نشته سوی وتا او متبنا او خلک وای په عربی کې عربی کې سوی متبنا یو سړی په زوی نیول دا بس ته زما بچی ها خوښ وي دای په کوم معنی سره دی ویل دی کې ابن عتیه رحم الله فرمای په المحرر الوجیز کې هغه وای دا بنوتا خلوین و رحمتین د رحمت او د شفقت زی والے دمرا رحم دے تے دی بوی اے دمرا رحم دے کہ اللہ دے نہ مجبور کی معنی دا کہ اللہ دے نہ سکی گی مجبور کی گی کہ اللہ پاک کلے یو کار کئی خوش دی ور تو دی گی بس صحیح دا مجبوری دا ہاں دی تے پختو کے ناز ولے وے ہاں یو ناز دے یو نیاز دے ناز تے تے لکی گی دے محبوب نخرو تا وے او نیا ست ویل کیږي هغه عاشق او محب چې وی هغه چې هغه نخري برداشت کوي نو هغه ته بیا سوې نیاز وي ښه خوښ هغه ته سوې هغه ناز اورل ته نیاز وي د دې وجنه مونږ چې کله سورته اخلاص ترجمه کوو پښتو کې ته الله الصمد الله تعالی بے نیاز دی الله د چا نازونه نه وړي غلې کین خوښ کنا الله د چا نازونه نه وړي مجبور کیږي نه د چا نه د چا نه مجبور کیږي نه نو دوی به دا ویل چې بنوتا حلوین و رحمتین دا ابن عتیم وای د غرنګي آلوسی رحمه الله په روح المانی کې دک خبره کوي هغه وای چې دای د بعض خوارق د وجنه بعضی خلاف عادت سيزنه بل انبیاء علیه السلام نه وشو کنه خلاف عادت څنګه لکه عیسی علیه السلام الله په قدرت ورکو چې ته مرغی جوړوا زبیر اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ دا خط ہیں دیوی دا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ ابن صحیح شوا گور دا سکولی شی دا اللہ وطا دا ابن سنگلے شاول اللہ سے بمانہ کیا وہی چیز دا اللہ دم رخواختے چی فخواخوالی کی دا علوہیت بعد صفات دا بمانہ کیا دا علوہیت بعد صفات دا تورکل چی دا تواقی نو دا ابن اللہ پا دیم حجت اللہ البارغہ کی قوی او اغه وای منهم من اعتقد ان الله هو السيد وهو المدبر لكنه قد يخلو على بعض عباد عبيده لباس الشرف والتعلق ويجعله متصرفا في الامور الخاصه ويقبل شفاعته في عبادته في عبادي بمنزله ملك الملوك يبعث على كل قطر ملكا ويقلده تدبير تلك المملكه فيما عدا الامور العظام فيتلجلج لسانه ان يسميهم عباد الله فيسميهم وغيرهم فعد عدل عن ذلك الى تسميتهم ابناء الله ومحبوبي الله وسمى نفسه عبدا لاولئك كعبد المسيح وعبد العزى وهذا مرض جمهور اليهود والنصارى والمشركين وبعض الغلاة من منافقي دين محمد صلى الله عليه وسلم يومنا هذا کوفی اغا وی دا دک شان کی خیالی چرا دا دا اللہ دا دیر محبوبیت دا وجنا اللہ ورتا باب تصرفات ور کل چدا کوئی تا پڑھی کی مختار ہے پڑھی کی مختار ہے وی چدا کاریو کو وی دی مثال او دی شفاعت دے قبلے اللہ تے مجبور کی گی پبار دی بندی کو پابندی گان کو بارہ کی چ سورت دی وی اغا اللہ کی او وی دی مثال دا تے دا بادشاہ چے داخل کی جو مثال ور کی دا اللہ لکھ مثال نہ ور کی کنا وی لک لوی بادشاہ تے پہاڑ علاقے کی پل پل امیر اٹھا کی کنا ملک ہوتا ہے انو اگیتے اگلی گری او اگیتے داغی کار تدبیر او تصرف والا کلی تا سنگ ترتیب چلاول چلاوی وی داغی مثال ور کی او بیا وی دی چ کم دی پدیٹ کی بانی شرمی کی چ دوی تا بیا اللہ بندگان وی ہانو دانو وی تا چ علی ہدی وی دا اللہ محبوبان دی محبوبان کوئی دی منتا پتا لا لیکن دی بلی وجنا تاسے وئی وئی او دا رنگ دی وئی چھ دا اللہ ابنا دی دی معنی سر وئی سو وئی دا اللہ ابنا دی او بیا دی تو وئی دا خپل زانون نسبت کین چا پدان بانی سنو می خی عبد المسیح پوچھ چھ کنا چا پدان باندی دانو می خی چا پدان باندی عبد العزا دانو می خی پوچھ لکہ چھ یگان تن سبا گوری عبد العلی نم پدان معنی او العلی دالله نه خدا دی پکد بل معنی سره کله پدان حاجی او کله چکم ده دغه نوم دی کله قلبی علی خوش قلبی علی او جمعه تراغله دغه شو وای چې هغه ته وی ته سو کی وی ته قلبی علی مو یو ده خدای غار کله قلب د الله سپه نه پرې نه ته کله قلبی علی دا خوش دا غو د مات مو نه پرې دی هيا ته کله ځان په خر کوم دی ما قلبی علی او زه قلبی علی ما خوش کنه هم په سنی وته دی ځکه نور الله وے تے دا خبر ہے اللہ خنزیر میں اللہ خنزیر دادی سکنم کرتے وے تے دا خبر ہے نو دا سدی دغه شان نمونه دی پدان باندې سدی دا بیا دا نمونه پدان باندې کی دی نو دغه معنی تر اتخاذ الولد تمام وان تاسو کوشش کنه نو دا نه دا د ډیرو جاهلو مشرکان او عقیده وته د الله نسبی اولاد دی خود دا خبره به کوله کی بنو و ته حنون و رحمت و شفقت دا معنی دا دغه به کول ها چې دا متبنانی ولیدی نازولیدی الله ته مجبور کیږي نعوذ بالله بل کله سوی کله دی بیا چې کوم دغه نور قصه ته خطا کی وی دا خو شفاعات څه شی دی شفاعات زمونږ نو دا سې صورت زمر وګورئ صورت زمر تریا لیس نمبر یا دا سړی مستم سفاره کی درې سړی وختما یا تھا دا بیا دی ورته نو کوزو خو یو مثال در کوم کنه تاسو بیا نور قران ګورې خپل به مو میدان تریا صحیح شو امت تخذو آیا جو کڑی دی دوی من دون اللہ غیر دا اللہ نا شفاعا شفاعت کون کی شفاعت کون کی نیولی دی دا اللہ نا غیر یعنی مطلب دوی وی چه دا مونگ لشفاعت کئی که دا اللہ ور تا اجازه بیو کنیو تا شفاعت قهری وی پلی و بیا انشاءاللہ تعالی پخپلا سورت یونس که خیری بیا پا دا غی عقیده رد دی کنا سورت یونس دعوه دادا چه رد دی پا شفاعت قهری بانده نو آغی که بیا انشاءاللہ تشریح کو چه یو شفاعت کم شفاعت مقبول دی پا شفاعت که کم شرائط تی علی سنت والجماعت عقیده خدا رد شفاعت شتا دی کنا نو دا کم شفاعت تی چه قرآن پی رد کن آغا شفاعت قهری دی شفاعت قهری داره چه زور شفاعت زور شفاعت دا مطلب نو چه اللہ سر زور کن اللہ سر خصوص زور نشی کوری دا زور شفاعت دا مطلب دی ما تا سفرونوی پختانوی چیسه شی بازی منت دا زور بطری بازی منت لزور بطری دمر منت بو کیو کی چ اللہ بت مجبور شیو چ خل نہ داس سفارش اللہ کرنے چاہیے گی لکما او تا کلا کلا یو کار کی اجازت بالکل ہم سن نہیں کوئی سارے مجبور کی بندگان پیدا کی گی خب اللہ کی دان کی گی دوی بدا کی دوا دے تے سفارش اللہ رے سارا محبت نہ مجبور نہ نو دا خبر اخو نو دای تاسو پنے دغه باندې پوه شوی ها دی سارا پدی کی دا یو نیم تک تیر چکا نا وسانا و سنم و ندو دات کیدار نگوری سنم ستو ویل کیگی امام راغب وای جستتن متخذتن من فضتن او نحاس او خشب كانوا يعبدونها متقربين به الى الله تعالى سنم دیت ویل کیگی چې دوی به یو جسه جوړکړه شکل به مخ په او هغه به د سروزر نه د سپینو نه یا د لرګین نه یا د کان نه سن به جوړ کړه بیا به د هغه عبادت کوې په دی باندې مون ځان الله ته نږدې کوو ګوره دا به صرف الہی اکبر به دا نه غنو خو مون ته مونږ الله ته ځان په دی طریقه باندې نږدې کوو چې د عبادت بعضی حکامات کوم دې هغه وای کل ما عبد من دون الله پوه چې هر هغه شی چې هغه د الله نه غیر د هغه عبادت کیږي نو هغه شی دی هغه سنم هغه شی دی سنم نو دا د غری بعد وای کل ما شغلک عن الله چتا د الله نه مشغوله کی نو دا څه شی دا سنم دی دغه ته وای عبدالقادر جیلانی رحمه الله ایرانی پیر ته په فتح ربانی کې په صفه نمبر 90 باندې لیکي کل شیء دون الله تعتمد علیه فهو سنم هر هغه شی چې د الله نه غیر یو ستا په اعتماد وي خوشوی نو هغه څه چې دغه سنم دغه دغه تعریف کې مجمع البحار کې راځي چې وسن څه شی دی هغه وی حجاره یعظمونها او مجمع البحار وی متخذ من دون الله الها دا کانو دی به تعظیم کولو خوشوی دغه شان څه شکل مکل به نه وخا مرته دغه سلیمانه کوله صحیح شو چې سلیم دغرانگی وای ما کان له جسم نو صورت په هو سنمونه هغه وای چې جسم او صورت نو هغه سنم دی و الا په هو وسن او که جسم او شکل نی کنه دا چان کیو تی غونتی نو هغه بیا څه دی هغه بیا وسن هغه وسن دی وسلی وسن وي خپختو کې دغرانگی یو ند ند ند څه ته ویل کیږي نو هغه مې تدشته وخت ویلو ا مې ته ختم کړو ها صحیح شو چې ند په اصل کې مقابل برابر ته وي خو بیا صرف برابر تا ندوی لکی خاص صرف برابر تا فقہ اکبر کے علی قاری رحمہ اللہ وی الانداد الشرکاء سواء کان من الاصنام او من الانام خوشی انداد شرکا دی کد اصنام نو او کد انام د خلق نو کد بوتان نو کد خلق نو کو اللہ سره شریک بر یو نسب دی نسب سدی نو نسب بزی عبادت چنه گنلو خودم مرے بے گننو شعر دغتی گسا دا دغه تیګه خوا کې چې تو زب حو کې کنه نو دا کاکا سه پدی باندې سخی سه ناس تکړه دا په خوشحالي صحیح شو مجاز سلابرار کې راضي ان نسب کل ما نسبا و عبد من دون الله من حجر او شجر او قبر او وي کچر ارغه شي چې د الله نه ما سیوا او درولې چې د هغه عبادت کړی شي د ک حجر وی ک شجر وی ک ونه وی ک بوټه وی ک کانه وی او ک قبر وی هغه ته ویل کیږي خاجی بیا د دې د عبادت او جوحات څنګه او بیا ان شاء الله تعالی ته خپل خپل ذکر راځي بیا به ذکر کوو او وقفو بیا مشرکین بالملائکه او مشرکین بالجن